ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างลึกซึ้งโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่3มกราคม2541ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ฟังหนักแต่ขอให้เอาไปทำหนักด้วยนะปฏิบัติหนักด้วยเพราะถ้าเผื่อว่าไม่ปฏิบัติจริงๆให้มันเกิดปฏิกิริยาในการขัดเกลาในการที่จะต้องอดทนในการที่จะต้องมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมามีการสัมผัสมีการกระทบมีการเกิดอย่างน้อยก็เกิดปฏิกิริยาของกรรมปฏิกิริยาของกรรมคือการเหน็ดเหนื่อยคือการรู้สึกทุกข์หรือว่ารู้สึกได้มีพลังอะไรเกิดขึ้นมากรรมนี่คือพลังกรรมคืองานหรือแปลว่าภาษาไทยแปลว่างานกรรมคืองานกรรมคือกิริยาหรือบทบาทที่ได้กระทำขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีกิริยาหรือมีบทบาทที่กระทำขึ้นก็เริ่มต้นมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมากขึ้นก็จะมีฤทธิ์มีแรงมีพลังเพิ่มขึ้นถ้าเราตั้งทิศเป็นกุศลตั้งทิศไปดียิ่งกุศลในระดับโลกุตระโลกุตระนั้นมีทั้งโลกียะและมีทั้งโลกุตระในตัวส่วนโลกียะนั้นมันไม่มีโลกุตระเลยเพราะมันไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเราว่าทำกรรมหรือทำพลังงานนั้นออกมาพลังงานนั้นก็ไม่มีผลเกิดเป็นธาตุโลกุตระธรรมผลธาตุโลกุตระธรรมก็คือจิตวิญญาณผลเกิดนั่นคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็ไม่เกิดผลโลกุตระธรรมขึ้นมาในจิตไม่มีธรรมะเกิดในจิตมันจะมีก็มีแต่โลกียธรรมเกิดในจิตทรงขึ้นเกิดขึ้นตั้งขึ้นธรรมะเกิดขึ้นไปเพราะงั้นพูดตั้งกุศลแล้วก็ทำกรรมหรือทำงานหรือทำการกระทำมีกิริยาขึ้นมาก็จะเกิดพลังงานนั้นสั่งสมเพราะงั้นการกระทำใดๆที่ได้ฝึกสังกัปปะก็เป็นกรรมวจีกรรมก็เป็นกรรมกรรมันตะนี่แหละเป็นตัวสมบูรณ์จะรวมทั้งคิดพูดและกายกรรมเป็นกรรมันตะจนกระทั่งถึงหลักแหล่งของงานเรียกว่าอาชีพเราทำกรรมหรือทำกิริยาหรือทำงานที่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นทั้งประโยชน์ที่จะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเมื่อมีกรรมขึ้นมาเราทำมากทำจริงๆทำจังๆทำอย่างเป็นโลเป็นภายทำเป็นกิจจะลักษณะทำอย่างพัฒนาทำให้มันเจริญเป็นการงานหรือเป็นกรรมที่เจริญมีผลทั้งเราเองเราก็มีการปฏิบัติในตัวเราเองเราคล่องแคล่วชำนาญในเรื่องของมรรคองค์8ชำนาญในโพชฌงค์7ชำนาญในสมัปปทานชำนาญในสติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้ง4เราก็รู้เข้าใจสภาพใดที่เกิดที่เรียกว่ากายะรู้กายนอกกายกายในกายประกอบกันอยู่รู้จักเวทนาเวทนาในเวทนานอกรู้อาการรู้สภาพรู้อาการรู้นิมิตรู้รูปรู้นามรูปจนกระทั่งมาถึงมหาภูตรูปข้างนอกเป็นรูปที่เป็นแท่งเป็นก้อนเป็นดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุรูปมหาภูตรูปรวมกันประชุมกันเท่าไหร่ก็รู้ในกายะของมหาภูตรูปอันนั้นจะรู้กว้างรู้ไกลรู้ละเอียดก็เป็นญาณปัญญาที่เราจะสามารถ ปฏิบัติแล้วจิตนี่แหละเกิดญาณญาณอันนี้มันไม่ใช่ญาณที่จะนั่งญาณนี่มันยอหญิงแต่มันก็เป็นเครื่องนำพาเหมือนญาณยอยักษ์เหมือนกันญาณยอยักษ์แปลว่าเครื่องนำพาเครื่องที่จะนำพาเครื่องที่จะเราจะอาศัยมันไปญาณยอหญิงก็เป็นเครื่องอาศัยมันไปเหมือนกันแต่มันอาศัยทางนามธรรมลึกจิตอาศัยญาณถ้าไม่มีญาณทัศนวิเศษหรือว่าเป็นความรู้ที่รู้อย่างจริงรู้จากความจริงที่เกิดความจริงที่เป็นความจริงตามความเป็นจริงแม้ที่สุดละเอียดทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งนามธรรมที่มันลึกละเอียดเข้าไปหาความลึกละเอียดญาณนี่จะเป็นตัวรู้เข้าไปเมื่อเรารู้กายในกายกายนอกกายเวทนาความรู้สึกอารมณ์ของจิตเรารู้ทั้งนอกอารมณ์นอกสัมผัสทั้งนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปเกิดอารมณ์รวมแล้วไปอยู่ที่ในใจก็เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์หรือเป็นความรู้สึกเราก็วิจัยมีธรรมวิจัยมีติรณปริญญามีตัวความรู้ธาตุรู้ที่เป็นธาตุสำคัญธาตุเก่งของตนเองใครจะวิจัยใครจะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ได้เก่งเท่าไหร่หรือว่าใครจะมีติรณปริญญาเป็นตัวที่วิจัยวิจารณ์อยู่เก่งก็เพราะว่าคนนั้นได้ฝึกสังกัปปะได้ฝึกความคิดได้ฝึกความดำรินึกคิดได้ฝึกอาการของจิตเมื่ออาการของจิตนี้เราเรียนรู้ฝึกไปแล้วก็เรียนรู้ตามอาการของจิตไปเรื่อยๆรู้ตั้งแต่เริ่มดำริเรียกว่าภาษาเต็มๆก็ว่ามันการดำรินึกคิดก็เรียกว่าตรรกะแต่ในตรรกะนั่นแหละอาตมาก็ได้ขยายความให้ฟังแล้วว่าในตรรกะหรือในจิตที่เริ่มดำริขึ้นมาเนี่ยนะมันมีอาการของมันมีสภาพจิตที่ละเอียดซ้อนเป็นเจตสิกอีก6ธาตุอาตมาแบ่งเป็น7ธาตุเลยซ้ำไปในพระไตรปิฎกเรื่องตำราเนี่ยอาตมาเห็น6ธาตุแต่อาตมาเห็นแล้วว่าภาษาที่เรียกเนี่ยมันมีภาษาเรียกได้ทั้งสองในเรียกได้อย่างเหมือนกับบวกกับลบหรือเหมือนกับซ้ายกับขวาหรือเมื่อมันเริ่มกับมันที่มันมีขยายแต่มันก็เท่าๆกันนะมันก็เกือบจะแยกกันไม่ออกเรียกว่าอารัมภะหรืออารัพภะอารัมภะก็เริ่มตำริปรารภตนเลยล่ะอารัมอารัพะก็เริ่มเป็นสภาพที่จะจัดตัวขึ้นมาดำริที่อาตมาพูดนี่เป็นภาษาแต่เราจะต้องอ่านจิตของเราให้ละเอียดเรียนไปแล้วจะเกิดญาณไปต้องแววไวฝึกไปแล้วจิตใจของเราจะมีธาตุเกิดมีธาตุต่างๆเกิดธาตุทางนามมาทำธาตุทางจิตในจิตนี่ก็ตามแล้วเราก็ฝึกไปสัมผัสไปอ่านไปมันจะมีความเร็วน่าเรียกว่าองค์ของฌาน4มีมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนนชัปปเต4สภาพนะมุทุภูเตภูตะหรือภูเตภูตะเนี่ยก็นั่นแหละเป็นจิตวิญญาณแปลว่าจิตวิญญาณที่เกิดเป็นสภาพเกิดพูดเนี่ยเราเรียกพูดเนี่ยพูดนะพูดที่ส่วนมากเป็นผีเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าพูดที่จะไปนึกถึงผีในความหมายมันค่อนมาทางจิตวิญญาณที่อวิชชาอวิชชาก็คือจิตของปุถุชนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรของธรรมะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่เกิดส่วนมากก็จะกลายเป็นวิญญาณที่มีกิเลสเข้าไปร่วมปรุงเมื่อกิเลสเข้าไปร่วมปรุงแล้วจิตวิญญาณมันก็จะไม่สะอาดหรือจิตวิญญาณมันก็จะเป็นผีส่วนมากก็จะเป็นโลกียะผีด้วยเป็นอำนาจของโลภโกรธหลงเป็นเนื้อหาหรือเป็นตัวส่วนสำคัญเป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นกลางๆถ้าเผื่อว่าเรียกว่าพูดหมายถึงจิตวิญญาณเข้าไปเต็มๆเนี่ยเราจะรู้จะเห็นว่าโอ้จิตวิญญาณที่ดิบๆหรือว่ามันเกิดจิตวิญญาณอาการเกิดของมันปึ๊ดขึ้นมานั่นน่ะยังไม่มีธาตุรู้ยังไม่มีญาณปัญญาก็จะรู้เลยว่าธาตุรู้อันนี้ของเราเกิดมาเมื่อใดเนี่ยถ้าเริ่มต้นถ้าเป็นปุถุชนเรียนรู้ใหม่ๆจะเห็นว่าโอ้โหมันมีแต่ผีมันมีแต่ธาตุที่ปรุงหรือดำริขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มมีสังขารปรุง มีกิเลสเข้าไปร่วมปรุงแล้วก็เป็นกิเลสเป็นธาตุพูดหรือธาตุภูตะธาตุจิตวิญญาณชนิดที่มันไม่น่ารักเลยมันรุนแล้วแต่มันจะโลภโกรธหลงหรือมีราคะโทสะโมหะเข้าไปเป็นเจ้าเรือนเสมอจึงเรียกว่าพูดเพราะฉะนั้นภูตะเนี่ยเมื่อเรารู้มันรู้ของเราเองอะนะเมื่อรู้มันมากเข้ามากเข้าแล้วเราก็มีตีรณปริญญาเพิ่มขึ้นหรือมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เก่งขึ้นเก่งขึ้นเราก็จะเข้าใจตัวพูดหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยจะแบ่งกิเลสออกรู้ว่าโอ้มันไม่ดีอย่างนี้แล้วเราก็ต้องจัดการกับมันทำงานทำการฝึกฝนหรือฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นก็คือรู้จักการลดการละการทำให้กิเลสเนี่ยเมื่อรู้กิเลสออกรู้กิเลสได้แล้วก็ทำให้กิเลสมันอ่อนตัวมันลดมันละมันจางมันคลายเนี่ยด้วยสมถวิธีหรือด้วยวิปัสสนาวิธีพิจารณาออกเป็นกลางกว่าพิจารณาไปในทางอสุภะโทษสาก็พิจารณาไปในทางเมตตาซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันมาอยู่แล้วสองหลักใหญ่ๆนะกามวิตกพยาบาทวิตกมันจะดำริเป็นสองวิตกเนี่ยส่วนวิหิงสาวิตกนั่นนะก็คือละเอียดขึ้นไปอีกความละเอียดขึ้นไปในการเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านแปลว่าอย่างนั้นก็คือมันทำให้เราเองยังเสื่อมยังไม่เจริญอยู่ตนไม่เจริญหรือแม้แต่ประโยชน์นอกประโยชน์ผู้อื่นอะไรก็ไม่เจริญอย่างบริสุทธิ์ไม่เจริญอย่างกว้างขวางก็คือเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านซึ่งเป็นแนวลึกแนวละเอียดแนวกว้างมีคุณภาพสูงกว่ากามกว่าพยาบาทมีการรู้มีการเป็นตัวเราเป็นแล้วเราลดกามลดพยาบาทไปได้มันก็จะมีธาตุที่ยังเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอยู่เป็นกิเลสอยู่แต่มันก็เป็นมันก็ยังไม่หมดเพราะงั้นเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านนี่ก็คือกามพยาบาทในแนวลึกนั่นแหละก็คือผลักกันดูดน่ะมันมีทิศสองทิศเท่านั้นแหละมีการทำลายกับสร้างสรรค์เท่านั้นแหละในการสร้างสรรค์เป็นการเสียสละจริงๆเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจิตจะเป็นพลังงานหรือเป็นกรรมเป็นกิริยาที่เป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นขึ้นตนเองก็ลดตัวลดตนลดเสพลดติดลดบำเรอตนลดความเป็นตนหรือลดอัตตาของตนลงไปเราไม่ต้องบำเรอตนเพราะลดตนได้ลดลงไปลดลงไปเอติดเอเสพก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเพราะเมื่อเรารู้เมื่อเราอ่านอาการที่มันเป็นนามธรรมพวกนี้ชัดนั่นคือญาณปัญญาญาณปัญญาเริ่มมีมิจฉาสามในกามไว้ในสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะสามนี่กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็เราก็เรียนไปตามลำดับเราเรียนกามวิตกกับพยาบาทวิตกนึกไปให้ชัดแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆเลยให้ละเอียดละเอียดละเอียดลงไปแล้วทำลายเมื่อรู้แล้วเราก็ทำลายเป็นเมื่อฝึกไปเห็นว่าเออนี่มันไม่ดีไม่งามหรอกมันไม่ได้พาสุขที่แท้จริงมันเป็นอสุภะมันเป็นตัวผีตัวพูดตัวอะไรที่มันทำร้ายชีวิตเราทำร้ายในที่เราเป็นเรามีเนี่ยวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่มานานแสนนานเราจะเห็นในญาณของเราขึ้นมาว่าโอ้มันพยายามหาความจริงว่ามันไม่ได้พาดีนะมันพาแต่มาเป็นธาตุตนเองพามาบำเรอตนเองมาเสพตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นเป็นกามก็เบียดเบียนผู้อื่นเป็นโทสะก็เบียดเบียนผู้อื่นนั่นแน่นอนอยู่แล้วกามก็ไม่ได้หมายความว่าได้ประโยชน์ตนใครอยากมาสมจิตสมใจตนก็ไม่ใช่ว่าตนได้ประโยชน์มีคำว่ากามธรรมโมหรือธรรมกามโมใครในธรรมถ้าอยากก็อยากธรรมะได้ธรรมะธรรมะก็คือการละตัวตนสรุปแล้วละกิเลสที่มีอยู่ในตนหรือเอามาเป็นตนนั่นแหละเมื่อเอามาเป็นตนมันก็ก่อตัวก่อตน เราละให้ได้หมดนั่นแหละคือธรรมะอันสูงสุดธรรมะอันเป็นโลกุตระที่เขาไปหาศูนย์ไปหาศูนย์ยถาหรือไปหาศูนย์ที่มันไม่มีอะไรที่เรายึดติดเป็นเราเป็นของเราได้เลยนั่นแหละเป็นสูงสุดจุดเป้าหมายของศาสนาพุทธเพราะงั้นการที่เรามาหลงเป็นหลงมีหลงได้หลงอะไรแต่ให้เป็นเราเป็นเราเป็นเราอยู่เนี่ยมันเป็นความหลงมันเป็นความเข้าใจผิดๆเพราะงั้นถ้าเรามารู้ซะว่าตัวชีวิตของมนุษย์นี่ก็คือเครื่องกลที่จะมาทำงานเหมือนกับเครื่องกลต่างๆเครื่องกลอะไรก็แล้วแต่เราคนไปใช้มันนะมันทำงานนะคนใช้มันให้มันทำงานมันก็ทำงานใช้มันมากเกินไปมันก็เกินเรียกว่าทรมานตนถ้าไม่ใช้ไม่เกินนะใช้ให้มันเต็มที่มันก็ทำงานให้แก่เราได้เต็มที่ก็เกิดประโยชน์มันไม่ได้อะไรเลยนะเครื่องยนต์มันทำงานมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่รู้สึกทุกข์รู้สึกสุขเด็ดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรของมันมันก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่เจ้าของหรือแก่คนอื่นๆใดๆก็แล้วแต่มันก็สร้างให้แก่ผู้อื่นทั้งนั้นเพราะคนก็เหมือนกับเครื่องกลนั่นแหละแต่มีปัญญาควบคุมมีปัญญาเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีเป็นกุศลกรรมเท่านั้นที่จะทำแล้วก็รู้ลึกซึ้งไปจนกระทั่งถึงกาลเวลาหรือการเดินทางเวลาวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งไปเรื่อยๆมันก็เดินทางไปอยู่นั่นไปกับกาละกรรมนี่ยังไม่สลายแท่งของกรรมคนนี่คือแท่งของกรรมเนี่ยมันยังไม่สลายยังไม่สูญไปยังไม่ปรินิพพานไปมันก็คือแท่งของกรรมเสมอยิ่งรวมเป็นคนมีรูปคนมีรูปนามขันธ์ห้าครบครันเป็นสุรภาโวสติมันโตอิทัพพรหมจริยวาโซเป็นแท่งก้อนที่มีภาวะสุรภาโวก็คือภาวะของความจริงหรือสิ่งที่ปรากฏอยู่ภาวะสิ่งที่ยังเป็นยังมีอยู่นั่นเองภาวะก็แปลว่าสิ่งยังเป็นยังมีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่มีอยู่อย่างสุระแปลว่าแข็งแรงแปลว่ายิ่งใหญ่สุระนี่แปลว่าแข็งกล้าสุระเป็นสภาพความเป็นจริงหรือภาวะสิ่งที่ยังปรากฏยังเป็นยังมีอยู่ที่แข็งกล้าอาถานเชี่ยวชาญยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเผื่อว่าฝึกให้ดีก็เป็นสุรภาโวที่จริงเป็นความจริงที่เป็นธาตุที่มันรวมตัวกันขึ้นมาครบ5ธาตุรูปตั้งแต่ดินน้ำลมไฟที่เป็นรูปแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์5เนี่ยเป็นสุรภาโวที่สมบูรณ์หมดมีอายตนะมีอาการ32ครบครันสุรภาโวเป็นธาตุของทางรูปเสร็จแล้วก็มีนามมาทำซ่อนอยู่ในนี้ลึกซึ้งในสุรภาโวก็เป็นนามด้วยมีนามมาทำด้วยแต่ซ่อนลงไปในตัวนามมาทำเป็นสติมันโตเป็นความระลึกรู้ทุกระดับทุกระยะระลึกรู้นอกรู้ในอย่างที่อาตมากำลังอธิบายค้างอยู่รู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วมีญาณลึกซึ้งไปเข้าใจจิตในสภาพต่างๆรู้จักเจโตปริยาน16นะรู้ละเอียดเข้าไปในนี่อย่างนี้เป็นราคะมูลอย่างนี้เป็นโทสะมูลอย่างนี้เป็นโมหะมูลถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติแล้วให้มันลดลงได้จางคลายลงได้ทำลายลงได้เร็วว่ามูลเหล่านี้เนี่ยไม่ประกอบไปในทางเกิดโตเป็นราคะถ้าเกิดโตเป็นราคะอยู่ท่านเรียกว่ามันก็ประกอบกันอยู่สั่งสมอยู่เรียกว่าสะนี่แปลว่าการประกอบมันก็ประกอบขึ้นไปเป็นราคะประกอบขึ้นไปเป็นโทสะประกอบขึ้นไปเป็นโมหะเป็นสะราคะสะโทสะสะโมหะนี่คือจิตเจตัวปริยาน16เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจสภาวะนั้นแม้จะท่องชื่อมันไม่ได้ก็ต้องรู้เลยว่าเอออย่างนี้เป็นอาการของราคะหรืออาการของโลภะอย่างนี้เป็นอาการของโทสะอย่างนี้เป็นอาการของโมหะเราจะต้องมีญาณเข้าใจของเราเองจริงๆถ้าเราสามารถรู้มันแล้วก็ทำให้มันจางคลายไปเรียกว่าวีตะ วีตราคะวีตโทสะวีตโมหะรู้ว่าเราทำให้มันจางคลายไปได้มีลักษณะต่างกันมันโตขึ้นมันหนาขึ้นมันเพิ่มขึ้นกิเลสเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นกับมันลดลงเรารู้อาการอย่างนี้ชัดเจนว่ามันแตกต่างกันทุกเวลาเราตรวจสอบมียานนี้เข้าไปทำยิ่งซ้อมซักซ้อมเท่าไหร่จิตปัญญาที่เป็นภูตะเนี่ยก็ยิ่งจะหัวอ่อนเรียกว่ามุทุจิตหัวอ่อนอาตมาเคยแปลเป็นภาษาไทยที่ชัดๆขึ้นมาเขาแปลทางโบราณอาจารย์เขาแปลมาว่าจิตอ่อนอาตมาฟังแล้วมันก็อ่อนใจเหมือนกันคือจิตอ่อนเนี่ยมันก็แสดงว่าจิตมันอ่อนแอมันฟังแล้วมันไม่ครบมันไม่ครบสภาพความหมายที่ควรจะแปลจริงถ้าเป็นกิเลสถ้าเป็นจิตของปุถุชนก็เป็นจิตอ่อนแอจิตของปุถุชนอ่อนแอทั้งนั้นกิเลสเป็นเจ้าเรือนกิเลสเป็นนายอ่อนแอเป็นมุทุภูตธาตุที่อ่อนแอจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมุทุภูตะที่แข็งแรงก็เรียกว่าเราเป็นนายมีจิตเข้าไปควบคุมเปลี่ยนจิตพูดนี่เป็นจิตของเทพของเทวดาหรือเป็นจิตของอริยะเข้าไปควบคุมจนจิตหัวอ่อนจิตว่านอนสอนง่ายจิตที่ปรับง่ายมันมีกิเลสรู้ว่ามันมีปัญญารู้เร็วรู้ง่ายแล้วก็ทำให้มันลดได้ง่ายให้มันเลิกจากกิเลสได้ง่ายฆ่ากิเลสลงไปได้ง่ายนั่นแหละเรียกว่าจิตมุทุภูตธาตุหัวอ่อนจิตหัวอ่อนเมื่อเราฝึกแล้วเราก็จะเก่งขึ้นทำงานได้มากขึ้นเป็นกรรมนิยะกรรมอันเรียกว่าการงานอันสมควรหรือว่าการงานอันเหมาะควรเขาแปลภาษาได้แค่นั้นกรรมนิยะหรือกรรมมัญญาเป็นการงานอันควรเพราะฉะนั้นกรรมทั้งกรรมกิริยาการงานที่เราปฏิบัติทำไปในตัวที่มีญาณปัญญาปฏิบัติมันด้วยการงานที่ทำด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกรรมอยู่ต่างๆทั้งหมดมันดีมันเหมาะมันควรมันได้สัดได้ส่วนมันเป็นกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือเจริญทั้งสมรรถนะที่เป็นโลกีสร้างสรรค์ก่อหรือแม้แต่ปรับให้สัมผัสสัมพันธ์กับหมู่กับกลุ่มกับเพื่อนกับฝูงกับใครต่อใครอื่นๆก็สามารถที่จะเกิดสัพพุริสธรรมสัมพันธ์ได้ประมาณได้ถูกสัดส่วนได้แต่ความเป็นไปด้วยดีเกิดสามัญญาตาทั้งหมดเกิดเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือสร้างสรรค์ดีจะขัดเกลาก็ขัดเกลาด่างอย่างถูกส่วนสัดส่วนจะสมานก็สมานได้อย่างสนิทเนียนขึ้นไปเรื่อยๆปรับขึ้นไปเป็นกรรมนิยะหรือกรรมนิเจปรับจิตเป็นนี่เราเรียกว่าองค์ของฌานทั้ง4มุทุภูเตกรรมนิเยกรรมนิเย2สภาพนี้เป็นสภาพของตัวทางการเคลื่อนไหวเป็นทางของปัญญาเป็นทางของความรู้เราต้องรู้จักต้องเห็นต้องรู้ต้องมีญาณจับสภาพของตัวมุทุภูตะมุทุภูตเนี่ยมุทุภูตธาตุนี่ได้แล้วก็รู้จักกรรมการงานได้มันจะไปด้วยกันเป็น2ตัวคู่ไปเลยถ้าไม่มีกรรมการงานอะไรมันจะหยุดมันก็จะกลายเป็นตัวธาตุนิ่งธาตุที่ไม่เป็นธาตุของจิตมันเป็นธาตุของการหยุดเข้าไปมันจะไม่ใช่ธาตุของจิตธาตุจิตเป็นธาตุรู้ถ้าธาตุดับจิตไม่ให้รู้อะไรเนี่ยมันก็กลายไปไม่เป็นจิตละมันเป็นจิตเหมือนกันแต่เป็นจิตที่มันไปทำลายคุณค่าหรือไปทำลายคุณลักษณะทำลายความเป็นหน้าที่ของมันโดยตรงหน้าที่ของจิตมันคือรู้เป็นธาตุรู้จิตวิญญาณเสร็จแล้วไปหยุดมันไปดับมันเข้าไปโดยมีวิธีที่ไม่เข้าเรื่องเท่านั้นเองไปหยุดมันดื้อที่จริงเอามาใช้ประกอบเป็นอุปการะได้ในคราที่ว่าโอ้โหมันวุ่นเหลือเกินมันแรงเหลือเกินมันเบรกไม่ได้เลยต้องเบรกมันบ้างต้องหยุดมันบ้างโดยวิธีกดวิธีข่มหรือวิธีทำให้มันหยุดด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่ก็ทำประกอบเป็นอุปการะเท่านั้นแหละ ซึ่งสายที่เขาไม่เข้าใจเขาจะหยุดประเภทเบรกมันดื้อแล้วเขาไม่เกิดญาณปัญญาไม่เข้าใจส่วนของปัญญาจังละเอียดละออนแล้วก็ไม่มีปัญญาเกิดเมื่อไม่มีปัญญาหรือญาณเกิดมันก็ไม่ได้ไปรู้ละเอียดละออนในนามธรรมพวกนั้นซ้อนเพราะเอาแต่หยุดจุดเบรกมันก็จบมันก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่ามันก็กลายเป็นตัวนิ่งตัวหยุดสมถะไปเรื่อยเพราะฉะนั้นในแกนของตัวธรรมสมถะแบบฤาษีมันก็จะหยุดลูกเดียวปัญญาไม่มีเกิดแล้วรู้ละเอียดไม่ได้ทุกอย่างจึงไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเป็นของพุทธแล้วเมื่อเราฆ่ากิเลสหรือว่ารู้กิเลสทำลายกิเลสไปได้เรื่อยๆปรับมุทุพุทธธาตุปรับการงานไปได้เรื่อยๆชำนาญขึ้นแคล่วคล่องขึ้นอยู่กับสังคมได้มากขึ้นสัมพันธ์กับใครต่อใครได้ยิ่งขึ้นก็ตัวเองก็มีโลกุตรจิตยิ่งขึ้นธาตุที่สั่งสมลงไปก็สั่งสมเป็นทีเตอันเนชัปปเตทีเตก็คือตั้งลงอย่างลงอย่างลงอย่างแข็งแรงเป็นแกนเหมือนกับแกนของโปรตอนส่วนทางปัญญาเหมือนกับอิเล็กตรอนแล้วก็จะทำงานคล่องขึ้นแคล่วขึ้นเลยมุทุพุทธธาตุกับกรรมนิยะเนี่ยสองธาตุเนี่ยจะทำงานเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นคล่องแคล่วขึ้นเฉลียวฉลาดขึ้นพลังสูงขึ้นเรื่อยๆพลังสร้างสรรค์สูงขึ้นและก็มีญาณปัญญาสัมผัสสัมพันธ์เป็นสัพพุริสธรรมเป็นความรอบรู้ของสัตบุรุษหรือเป็นสัตบุรุษนั่นแหละยิ่งสูงเท่าไหร่ก็เป็นสัตบุรุษที่ยิ่งเก่งมีธาตุทั้งเจ็ดของสัตบุรุษเก่งขึ้นเจริญขึ้นชำนาญขึ้นจริงๆความแข็งแรงมั่นคงที่ตั้งลงเป็นทีตะทีเตก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แข็งแรงขึ้นเพราะกดข่มแต่แข็งแรงขึ้นเพราะการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมของพระพุทธเจ้าทุกทางถูกต้องหรือมรรคองค์8โพชฌงค์7ถูกต้องเกิดอินทรีย์5พละ5ที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆปัญญาดีขึ้นศรัทธาดีขึ้นวิริยะภาคเพียรเก่งขึ้นสติก็ยิ่งแววไวเชี่ยวชาญสัมผัสได้เร็วได้คล่องได้ไรเพราะฉะนั้นที่หยุดสติก็ยิ่งจะไม่ค่อยคล่องตื่นใครที่ไปแต่ปฏิบัติแต่สมถะหรือแต่ปฏิบัติแต่ประเภทแบบฤาษีเนี่ยสติจะไม่คล่องไม่แคล่วหรอกเพราะมันสัมผัสน้อยลงน้อยลงมีแต่หนีมันไม่ได้ฝึกเลยตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสนอกสัมผัสในมันไม่ได้มีญาณตัวที่เป็นญาณที่จะเกิดของตนเป็นญาณทัศนวิเศษของตนมันไม่ได้ฝึกอย่างนั้นมันฝึกไปหยุดญาณขี้สนิมขึ้นเรื่อยรถจอดอยู่สักเดือน2เดือนไม่สตาร์ทสตาร์ทไม่ติดแล้วนี่วิ่งตลอดเวลาเลยแต่ไม่ให้วิ่งเกินให้มันพักบ้างพอสมควรหรือผ่อนมันพอสมควรมันก็วิ่งได้คล่องวิ่งได้นานวิ่งได้เร็ววิ่งได้ดีคล้ายๆกันอย่างนี้ยกตัวอย่างประกอบรูปธรรมง่ายๆเพราะฉะนั้นทีเตหรือตัวธาตุแข็งแรงตัวธาตุตั้งมั่นเนี่ยมันจะเป็นตั้งมั่นของพุทธไม่ใช่ตั้งมั่นแบบไปนั่งสะกดจิตแต่ธาตุนี้แข็งแรงเป็นแกนสแตติกหรือแกนโปรตอนสถิตแข็งแรงตั้งมั่นได้ยิ่งเป็นแกนแน่นแน่นแน่นแกนของอิเล็กตรอนหรือตัววิ่งตัวกรรมกิริยายิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ตัวนี้ยิ่งจะต้องแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปถ้าไม่แน่นคลอนไหวเอียงเป๋เพราะฉะนั้นยิ่งวิ่งก็ยิ่งแน่นยิ่งแน่นก็ยิ่งคล่องยิ่งคล่องก็ยิ่งแน่นโซ่เสริมกันสองแกนแกนบวกแกนลบหรือแกนไดนามิกตัวเคลื่อนกับตัวสแตติกสัมพันธ์กันเกิดอย่างเป็นธาตุที่ยิ่งแข็งแรงขึ้นไม่ได้แข็งแรงเพราะเป็นทีเตและก็อเนชัปปเตก็แปลว่าจะกระทบสัมผัสยิ่งเท่าไรความร้อนความแรงของอะไรมากระทบสัมผัสยิ่งไม่หวั่นไหวยิ่งไม่คลอนแคลนยิ่งไม่กระเทือนยิ่งนั่นยิ่งแรงมีสิ่งพิสูจน์ว่าไม่หวั่นไหวเพราะความกระทบกระเทือนไม่ใช่ว่าเกิดความแข็งแรงเพราะยิ่งกดข่มไปได้เก่งอะไรไม่กระทบไม่ใช่อเนชัปปเตเพราะว่าไม่หวั่นไหวเลยยิ่งแกนแข็งแกนแน่นเพราะได้ฝึกซ้อมในการกระทบสัมผัสญาณปัญญาเกิดรอบรู้เท่าทันเร็วเลย อะไรจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมาทางกิริยาของกายยกรรมวจีกรรมมโนกรรมของใครๆก็มีญาณปัญญารอบรู้ไปมากไม่ใช่มาหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องกันของพุทธมันต่างกันไปหมดเพราะฉะนั้นการเกิดฌานของพุทธจึงไม่ใช่ฌานเป็นนั่งหลับตาแล้วก็มีวิตกวิจารปิติสุขนั่นก็องค์สี่ของธรรมเหมือนกันนะฌานที่หนึ่งวิตกวิจารจารปิติสุขแล้วก็ไปอธิบายแบบฌานนั่งหลับตาซึ่งก็มีมาบรรยายมาก่อนมันมากมายในมุทุภูเตกรรมริเยทีเตอันจะทับเตเนี่ยเป็นองค์ของฌานที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมันไม่มีฤาษีฤาษีสายฤาษีจะไม่เคยรู้เรื่องอ่ะสายฤาษีจะไม่เคยพูดถึงมุทุภูเตกรรมริเยเนจับทีเตเนจับปเตเนี่ยเขาจะอธิบายไม่ออกเพราะมันไม่ใช่การประพฤติทางมรรคองค์แปดฌานมรรคองค์แปดจะมีองค์สี่นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอเนจับปเตถ้าเข้าใจไม่ถูกก็คือไม่หวั่นไหวแล้วไม่หวั่นไหวยังไงไม่หวั่นไหวยิ่งมีแรงกระแทกมากก็ยิ่งไม่หวั่นไหวแรงกระแทกเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่หวั่นไหวเพราะได้ฝึกมรรคองค์8ฝึกโพธิปักขิยธรรมจิตจึงเป็นฌานอย่างฌานลืมตาฌานอย่างรู้รอบโลกแล้วเข้าใจมนุษย์มนาเข้าใจจิตวิญญาณเข้าใจกรรมกิริยาเข้าใจวัตถุต่างๆหมดเป็นฌานที่ลึกซึ้งมันยิ่งฝึกไปเท่าไหร่องค์ฌานนี่ยิ่งแข็งแรงฌานนี่ก็มียิ่งมีปัญญาและฌานนี่ก็ยิ่งมีศรัทธาเป็นอินทรีย์5พละ5นะวิริยะภาคเพียรมากขึ้นสติก็แว่วไวยิ่งขึ้นความตั้งมั่นของสมาธิอินทรีย์5ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5พละ5เกิดจริงๆเป็นจริงๆเลยเห็นมั้ยละเอียดลึกซึ้งสั่งสม อินทรีย์5กับพละ5คือผลคือสิ่งที่ฝึกฝนถูกต้องก็เกิดอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในตนผลที่มันจะเกิดเป็นใหญ่ก็คือคุณภาพของธรรมะคือโลกุตตรธรรมนั่นแหละเกิดเป็นใหญ่ขึ้นมายิ่งใหญ่กว่ากิเลสใหญ่ขึ้นมาแต่เดิมปุถุชนหรือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั้นมีกิเลสมันเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์กิเลสเป็นพละอยู่ในใจกิเลสเป็นกำลังแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยกิเลสก็อ่อนตัวหรือกิเลสก็จางคลายไปก็มีธรรมะเข้ามาเป็นโลกุตตรธรรมเป็นกำลังอินทรีย์5พละ5ก็เปลี่ยนไปหมดศรัทธาก็ศรัทธาในสิ่งที่เราศรัทธาแต่ก่อนศรัทธาผีศรัทธาสิ่งที่เป็นโลกโลกเขานิยมชมชื่นศรัทธาความเห็นแก่ตัวศรัทธาความเสพที่เป็นโลกิยะศรัทธารสอร่อยศรัทธาหลงโลกหลงลาภหลงยศศรัทธาว่ามีลาภมากนี่แหละเจริญมียศสูงมีอำนาจบาทใหญ่ได้แต่รับสรรเสริญเยินยอย่องย่องป่อยออะไรนี่แหละวิเศษศรัทธาได้เสพสมได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกามคุณห้านี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องได้ต้องมีต้องเป็นศรัทธาจะต้องได้อัตตามานะได้จะได้ความสมใจในอัตตาตนอัตตนิยาของตนบำเรออัตตาบำเรออัตตนิยาของตนนี่แหละเป็นของยอดยิ่งควรได้ควรเป็นมันก็ไปศรัทธาอย่างนั้นเพราะปัญญามันโง่มันไปหลงโลกีพอเรามากลับเปลี่ยนแล้วพิสูจน์จริงๆแล้วว่าถ้าเรายิ่งลดในเรายิ่งมีคุณค่ามีประโยชน์ยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งสบายยิ่งไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องไปติดพวกนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสร้างลาภไม่ได้สร้างยศไม่ได้มันได้เองเขาให้โดยไม่ต้องอยากได้พระพุทธเจ้ามีอิสริยยศระดับพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีใครไปไม่ต้องเรียกร้องให้เขามาตั้งเขาตั้งให้เองเขามาให้เองแล้วก็ไม่ต้องไปติดใจไม่ต้องไปยึดไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ยิ่งจะเจริญเป็นอิสริยยศที่ยิ่งใหญ่เองสรรเสริญก็ไม่ต้องไปอยากได้เขาก็มาสรรเสริญยกย่องเอง ยิ่งสรรเสริญเราเราก็ยิ่งรู้เท่าทันยิ่งเข้าใจเออไม่ต้องรับมาเป็นเราไม่ต้องยึดมาเป็นของเรามันจริงก็ตรวจสอบแต่มันจริงก็คือจริงได้แล้วก็คือได้มันเป็นแล้วก็คือเป็นไม่ต้องยิ่งต้องเห็นว่าต้องวางนะต้องอย่าไปติดใจว่าเป็นเราอย่าไปหลงว่าเป็นของเราต้องหัดวางวางซ้อนยิ่งได้ก็ยิ่งวางยิ่งมีก็ยิ่งไม่เอายิ่งมีก็ยิ่งไม่เอายิ่งมีก็ยิ่งไม่เอายิ่งมีก็ยิ่งไม่เอายิ่งไม่เอายิ่งมียิ่งไม่เอายิ่งมียิ่งไม่เอายิ่งมียิ่งไม่เอายิ่งมีนี่เห็นไหมมันมีภาวะไดอะเล็กติกมีภาวะที่ปฏิโซตังทวนหรือปฏินิสักะมันจะกลับย้อนไปย้อนมาอยู่เสมอปฏินิสักะศาสนาพุทธมีความลึกซึ้งในปฏินิสักะหรือปฏิโซตังทวนกระแสแล้วก็ทวนกลับกันอยู่ตลอดเวลาปฏินิสักะมันจะเห็นว่ามันเอาหรือไม่เอาได้หรือไม่ได้เนี่ยมันย้อนแย้งแต่มันจะรู้สภาวะด้วยญาณปัญญาจริงๆว่าอ๋ออย่างนี้เองเนาะวิเศษอย่างนี้เองวิเศษอย่างนี้คือสิ่งวิเศษที่เราสั่งสมเราเกิดเราเป็นพระพุทธเจ้าสอนเราให้ได้อันนี้เป็นสมบัติโลกุตรธรรมโลกุตรจิตจิตที่ไปสู่อาริยะไปสู่อรหันต์อ๋ออย่างนี้เองเป็นสมบัติที่พิเศษแล้วมันก็จะเกิดกรรมกิริยาเกิดบทบาทเกิดชีวิตที่มีคุณค่าเองเป็นชีวิตที่มีคุณค่าไปเจริญไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับเพราะงั้นมันจะมีธาตุรู้ชำนาญไปหมดรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะทั้งหมดเข้าใจนิวรณ์ 5เข้าใจอายตนะไม่ใช่อุปทานขันห้าอุปทานขันห้านี่ซึ่งว่าเราติดยึดเป็นอุปทานกิเลสตัณหาอุปทานอุปทานนี่มันยึดอยู่ในใจลึกๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเองเรายังหลงในขันห้าของเราไปเอามาบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายบำเรอรูปบำเรอเวทนาบำเรอสัญญาสังขารอะไรเราอยู่มันก็อุปทานทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วว่าขันห้าของเรานี้ก็คือเครื่องยนต์ที่อาตมาพูดแต่ต้นมันเป็นเครื่องยนต์เท่านั้นเองมันก็ต้องรับสิ่งที่มันเอามาใช้ให้มันสร้างสรรค์สร้างรูปขันธ์ด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมีอาหารธาตุที่มันเข้าไปสร้างสรรค์ให้มันได้สัดส่วนวันนึงมันก็ทำงานใช้พวกนี้เป็นพลังงานใช้พวกนี้เป็นเครื่องประกอบก่อกรรมก่อกิริยาก่อแรงงานขึ้นมามันก็แล้วก็ใช้แรงงานนั้นเป็นประโยชน์ไปเกิดธาตุจิตอยู่ในนี้มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนี้ก็รู้ชัดเจนในธาตุทั้ง5นี้ก็ไม่ต้องไปหลงไหลติดจิตว่าจะต้องมาหลงบำรุงรูปบำรุงเวทนาบำรุงสัญญาบำรุงสังขารบำรุงวิญญาณบำรุงบำเรอนะบำรุงเสพสมสุขสมไม่ต้องก็รู้เท่าทันว่าเราไม่ต้องไปอุปทานเราไม่ต้องไปกิเลสมาบำเรอตัณหามาบำเรอตนหรือว่ายึดติดว่าจะต้องบำเรอจะต้องให้รูปมันอยู่ให้รูปมันอยู่ให้เวทนามันจะต้องได้อาหารอร่อยอัสสาทะไม่ต้องหน้าที่ของรูปคือรูปองค์รวมของรูปธาตุดินน้ำลมไฟมหาภูตรูปและอุปาทายรูปอยู่ในนี้มันก็อยู่ในนี้อาศัยกันอยู่ไปเวทนามันก็คือตัวสภาพหนึ่งกองธาตุจิตแยกมาว่าเป็นตัวรู้สึกเป็นตัวอารมณ์ถ้าเผลอไปก็ปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์แบบโลกีเราก็ลดแต่มันจนกระทั่งเป็นเนกขัมมะสุขทุกข์อย่างเนกขัมมะจนกระทั่งมันไม่ต้องสุขต้องทุกข์เป็นอุเบกขาอุเบกขาอย่างรู้อุเบกขาอย่างเนกขัมมะนี่เป็นต้นรู้จักเวทนา108ชัดขึ้นสั่งสมไปอาตมาต้องพูดลัดเลยนะผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานก็เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา32เวทนา36ทีน้องเวทนา36เวทนา108เนี่ยใครไม่รู้ก็ต้องขอผ่านเพราะว่าแจกไปละเอียดถึงเวทนา108ไม่ไหวแล้ววันนี้นะเรามาเรียนรู้แล้วเราก็จะอ่านอาการเหล่านั้นมันออกจริงมันสัมพันธ์กันยังไงรู้เวทนาในเวทนาถึง108เนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็ทำอย่างมีสภาวะคุณลดเป็นเนกขัมมะสิตะเวทนาไปได้ถูกทาง จนกระทั่งสามารถสร้างเป็นเนกขัมมสิตะอุเบกขาเวทนาสมบูรณ์แล้วก็อยู่กับอดีตปัจจุบันอนาคตเวทนา108สมบูรณ์เนี่ยมันก็สุดยอดเนี่ยมันก็สุดยอดจิตเจโตปริยานก็รู้จริงๆเลยว่านี่เนี่ยคือสราคะสะโทสะสะโมหะหรือวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะรู้มหคตจิตยุอะมหคตจิตก่อนจะรู้มหคตะอะมหคตะก็รู้ว่าจิตนี้ทำผลเราทำได้ผลบ้างแล้วลดละไม่ได้บ้างแล้วแต่มันก็ยังไม่ดียังเป็นวิกิตังจิตตังยังเป็นสังขิตังจิตตังยังเป็นจิตที่ยังฟุ้งกระจายยังจับไม่ติดเรายังจับไม่มั่นขั้นตายยังทำลายมันไม่ได้กระเซ็นกระสายอยู่ก็แปลงง่ายๆว่าฟุ้งซ่านวิกิตังจิตตังหรือว่าจิตมันยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันยังตีมันไม่แตกมันยังหดยังตัวยังหลบยังหนีเป็นสังขิตังจิตตังเป็นจิตท่านก็แปลว่าจิตหดจิตหูจิตก้อนจิตแข็งจิตสายทีนมิทะส่วนวิกิตังจิตตังก็สายอุทธัจจกุกุจจะมันฟุ้งมันกระจายอยู่ยังจับไม่ติดยังจับทำลายมันไม่ได้มันยังบางทีก็รู้ไม่ละเอียดรู้ไม่ชัดมันยังโอ้เบลอฝอยฝอยฟุ้งฟุ้งอะไรอยู่ไม่จับไม่ถูกตัวไม่ถูกตนอะไรเงี้ยส่วนไอ้ที่เป็นก้อนเป็นแข็งก็แหมบางทีก็ซ่อนอยู่ในลึกเลยในหดตัวหูตัวหนีเลี่ยงลุบนะหลบเข่ารูมิดมิดอิมซิมเรียกว่าอะไรล่ะมิดอิมซิมหมายความว่าไงเงียบจ้อยเงียบยังไงมิดอิมซิมนี่มันยังไงอ่ะมันเงียบมันหนีมันหายไปไหนเรียกว่าหายไปไม่รู้เลยมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมิดอิมซิมเลยภาษาอีสานมันมีสร้อยมันมีอะไรขยายเยอะอาตมาภาษาอีสานนี่ลึกซึ้งภาษาอีสานนี่มากภาษาภาคกลางนี่เป็นภาษาสมัยใหม่เป็นภาษาเกิดใหม่เป็นภาษาที่ไม่เก่าไม่ลึกไม่อะไรแล้วลืมภาษารากฐานเดิมก็ใช่นะเพราะในฐานะของจิตสังขิตังจิตตังก็ไม่รู้ตัวจับมาไม่ได้หลบหรือว่าแข็งตัวว่าหลบตัวซ่อนตัวหดไปหูไปหนีไปไม่ให้จับออกมาส่วนไอ้เจ้าอันนี้มันสายศรัทธาจะสายปัญญานี่ก็ฟุ้งกระจายยิ่งคิดมากอะไรมากก็จับตัวไม่ติดเบลอหรือไม่ก็เร็วจนกระทั่งจับไม่ติดเองอ่ะมันก็คือได้บ้างแล้วล่ะวิกิตังจิตตังสังกิตังจิตตังรู้วิธีแล้วรู้อะไรบ้างแล้วแต่มันยังไม่ได้ผลดีนักทำให้ได้ผลดีขึ้นเดี๋ยวว่ามหากตะให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเราทำอย่างนี้มันไม่เจริญก็เรียกว่าอามหากตะเราทำอย่างนี้เออเจริญขึ้นดีขึ้นเรียกว่ามหากตะก็สองทิศใหญ่ๆทำเสริมทำเรื่อยทำเข้าไปภาคเพียรเข้าไปว่านี่ถูกทางนะเป็นมหากตะนะดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยโอ้ดีดีดีแต่ก็ยังมียานรู้ว่ามันยังมีส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ได้โสดาแล้วก็ยังเหลือสกิทาสกิทาแล้วก็ยังเหลืออนาคาอนาคาแล้วก็ยังเหลือยังไม่เป็นอรหันต์ยังมีส่วนเหลือยังมาเจริญในวัฏสะอุตรจิตตักดีแต่ว่าดีกว่านี้ยังมีอีกอาตมาชอบคำแปลของโบราณอาจารย์อันนี้ว่าจิตที่ดีแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกมันจะญาณของเราเนี่ยรู้ว่าจิตของเราจะดีกว่านี้ได้อีกยังไม่จบรู้ว่ายังไม่จบเพราะมันยังไม่เป็นตัวสมาหิตะมันยังไม่เป็นวิมุตติสมบูรณ์มันจะต้องทำให้มันดีสุดเป็นอนุตตรจิตให้ได้อนุตตรจิตตังที่มันจะเป็นก็คือจะต้องเกิดสองสายนี่แหละ ตอนนี้มาเรียกวิมุตติก็เรียกสมาธิปะหรือสมาธิตัวสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่เป็นแกนของสแตติกแกนของการยืนตัวสมาธิก็คล้ายๆกับสแตติกวิมุตติหลุดพ้นก็คล้ายกับสแตติกแต่ไม่ใช่ สมาธิเป็นตัวสแตติกวิมุตติเป็นตัวไดนามิกฟังให้ดีนะตอนนี้ขออภัยใช้ภาษาไทยดีกว่าหลายผู้หลายคนไม่ฟังไอ้สแตติกเตดไดนามิกไม่เข้าใจสมาธิเป็นตัวทีเตเป็นตัวตั้งมั่นเป็นตัวยืนส่วนวิมุตติเป็นตัวปัญญาจริงๆไปเรียกปัญญาไปเรียกก็จะสับสนอีกเป็นตัวเคลื่อนเป็นตัวไดนามิกเป็นตัวอิเล็กตรอนวิมุตติเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นตัวลืมตาวิมุตติของพุทธนี่เป็นวิมุตติลืมตาเป็นวิมุตติสว่างเป็นวิมุตติรู้รอบเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพลังคือวิมุตติวิมุตติคือพลังอันนี้เราก็เคยอธิบายกันแล้วว่าอายุวันนะสุขพละโภคะมีโภคะอีกตัวอายุคืออะไรเป็นเครื่องอธิบายเป็นเครื่องชี้ว่ามีอายุอะไรอิทธิบาท4อายุวันนะอะไรเป็นเครื่องอธิบายฮะศีลเป็นเครื่องอธิบายเพราะฉะนั้นผู้ใดมีศีลนี่แหละคือมีราศีมีวันนะสง่าสวยงามเพราะมีศีลศีลยิ่งสะอาดบริสุทธิ์ศีลยิ่งดีคือคนสวยต่อให้หน้าดำตาเขปากเบี้ยวแต่มีศีลดีนี่คือคนงามคนมีวรรณะคนมีชั้นวรรณะคือชั้นคนเป็นโอ้โหคนชั้นสูงเพราะคนมีศีลนี่เป็นคนชั้นสูงคนไม่มีศีลต่อให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายแบกเป็นคนรวยเป็นคนชั้นสูงขนาดไหนก็แล้วแต่เรียกว่า very high ขนาดไหนก็ตามต่อให้สูงยังไงก็ตามถ้าไม่มีศีลก็ไม่ใช่คนชั้นสูงคนมีวรรณะคนมีชั้นสูงคือคนมีศีลสุขะมีอะไรเป็นเครื่องอธิบายมีฌานฌานสี่มีมุตพูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปัตเตที่จริงหรือจะฌานสี่จะอธิบายรู้จักวิตกวิจารปิติสุขยังไม่สุขตอนแรกยังไม่สุขหรอกจะเอาสุขไปทั้งสี่เลยไปองค์ธาตุของทั้งวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขายังไม่อุเบกขาด้วยซ้ำไปฌานหนึ่งมันยังไม่อุเบกขายังไม่เฉยยังไม่วางอะไรแล้วมันก็ทำการวิจัยวิจารมันวิตกวิจารนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่อยู่จนกระทั่งลดวิตกวิจารได้บ้างมันถึงจะมีปิติที่สูงขึ้นดีขึ้นสุขก็สงบลงไปบ้างฌานที่สองจนกระทั่งวิตกวิจารลดลงไปไม่ต้องวิตกวิจารเพราะมันรู้วิตกวิจารก็คือยังไม่รู้ยังทำไม่ได้สมบูรณ์ทำไปจนกระทั่งตักกะวิตกะอะไรนี่สังกัปปะอะไรนี่ชำนาญจนกระทั่งไม่ต้องจะไปวุ่นวายไม่ต้องไปควบคุมอะไรมันก็กลายเป็นตัวง่ายจึงเรียกว่าเป็นสุขหรือเป็นอุเบกขาเข้าไปเรื่อยๆเป็นฌานที่3ฌานที่4ไปเรื่อยๆคล่องแคล่วขึ้นไปเรื่อยๆมีฌานนี่เป็นสุขอายุวันนะสุขะอนุวันนะตอนนี้กำลังอธิบายสุขไงเป็นฌานฌานเป็นเครื่องอธิบายสุขเพราะงั้นคนไหนที่รู้ตัวว่ามีฌานฌานลืมตานะไม่ใช่สุขเอาตัวไปนั่งหลับสะกดจิตเป็นฌานหลับมันก็สุขอย่างนั้นนะมันสุขสุขนะสุขแบบที่อีกหน่อยไฟมันก็ไหม้วิ่งหนีก็ไม่เป็นเนาะมันรากงอกก้นมันงอกรากลุกไม่ขึ้นนะพอจะลุกตายงอกรากละสุขแบบนั้นไฟเผาไฟปะไลกันมาไหม้เกลี้ยงเลยสุขด้วยฌานแบบพุทธฌานที่สุขรู้เลยรู้จะอาตมาอธิบายไปผ่านไปแล้วฌานแบบพุทธนะคล่องแคล่วอยู่ยังไงก็เป็นสุขมีผัสสะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเป็นปัจจัยอยู่ก็สุขไฟอะไรกันไหม้อยู่ก็ไม่ใช่ถูกไหม้สุขนะเย็นสบายเป็น น้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กสุกไม่ร้อนเหมือนเขาอะเขาร้อนเลยนี่เห็นไหมเนี่ยตอนนี้พลังเศรษฐกิจวิปริตร้อนกันเราก็สุขสบายเขาต้องหาเงินเข้าเราก็แม่เราต้องมาทำบุญได้นะวันนี้ยังมีแรงขายก๋วยเตี๋ยวชามละบาทหรือเปล่าอะนะหมดยังหมดยังยังคุณขายวันพุธยังเจ้าหน้าที่เรายังทำได้เนี่ยกลางเตาหลอมเหล็กร้อนแต่เราก็เย็นสบายนี่เป็นสุขสุขเพราะฌานมันเป็นฌานจริงๆเป็นพลังจิตที่มันมีองค์ฌานที่มุทุภูเตกัมมันเยทีเตอเนชัปปเตแข็งแรงตั้งมั่นแคล่วคล่องไม่หวั่นไหวแล้วก็มีพลังแห่งไดนามิกมีพลังอิเล็กตรอนเร็วคล่องโอ้โหมันหมุนรอบได้เร็วยิ่งขึ้นพลังงานวิมุตเป็นพลังนี่อธิบายดักตั้งใจจะอธิบายวิมุตใช่ไหมนี่มันไล่ตั้งแต่อายุวันนะสุขพละกว่าจะไปถึงวิมุตเพิ่งจะถึงสุขเพิ่งไปถึงวิมุตมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยสอดคล้องกันไปหมดนะเป็นสุขด้วยมีโภคะมีทรัพย์โภคทรัพย์ร่ำรวยเพราะมีอะไรเป็นเครื่องอธิบายเป็นเครื่องแสดงว่าโอ้คนนี้มีโภคทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีดอลลาร์เยอะโอ้โหตอนนี้ก็ดอลลาร์ราคาดีดอลลาร์เยอะรวยไม่ใช่มีโภคะรวยอะไรพรหมวิหาร4อัปปมัญญา4มีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเห็นคนเป็นทุกข์โอ้โหคนทุกข์เยอะเลยทุกวันนี้โอ้อยากช่วยแต่ระวังเมตตาไม่มีประมาณไม่รู้ตัวโอ้ไม่ดูตนเตี่ยอุ้มคอมจะไปช่วยขบวนเมตตาแค่จะมีใจเมตตาจะต้องช่วยคนทั้งโลกฉันก็ตายแล้วทุกวันนี้หมดแล้วพลังงานเพราะคนมันจะต้องช่วยทั้งนั้นแล้วทุกมันเดือดร้อนมันวุ่นวายเราก็ช่วยตามที่เรารู้ตัวมีอัตตัญญูตาประมาณตนรู้ตัวว่าเราจะช่วยได้แค่ไหนอย่างที่ไม่ได้หลงตัวไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้เห็นแก่ตัวมีพลังจะช่วยได้สุดเต็มกำลังของเราเท่าไหร่ทำอย่างเต็มใจทำอย่างรู้ตนเองประมาณตนเองแล้วทำอย่างไม่ย่อหย่อนจะขี้เหนียวทำอย่างเสียสละเต็มที่สละเต็มที่ของเราแล้วต้องรู้ตนว่าเต็มที่เราได้เท่านี้อย่าทำเกินมันพังมันทรมานตนเองนั่นคืออัตตกิลมัฏฐานโยคทำแล้วก็ทรมานตนเองนะอัตตกิลมัฏฐานโยคต้องทำให้ได้ปานนี้แหละคือว่ามัชฌิมาเนี่ยมันยากประมาณตนเพราะฉะนั้นเชิงคนขี้เกียจเห็นแก่ตนก็จะทำไม่เต็มที่คนที่พวกแหมทำไฟแรงทำเป็นแหมเมตตาไม่มีประมาณก็จะโอเวอร์โหลดจะทำเกินแล้วตัวเองก็จะทุกข์ตัวเองก็จะเสื่อมตัวเองก็จะเตี้ยอุ้มคอมหรือว่าตัวเองมันทำเกินตัวอันนี้ต้องประมาณของใครของมันของมันบอกไม่ได้หรอกว่าจะของใครเป็นยังไงมันก็ต้องประมาณตนเองเพราะฉะนั้นคนจะมีพลังอย่างนี้สร้างสรรค์ช่วยแล้วเป็นสุขแล้วก็มีเมตตากรุณามุทิตาจริงๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในยากของศาสนาพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีการหยุดไม่ได้มีการเห็นแก่ตัวไม่ได้มีการเลี่ยงออกไปไหนมีประโยชน์เป็นพระพรหมเป็นผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นพระผู้เสียสละเป็นพระผู้ให้จิตวิญญาณก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเป็นตรีมูลติเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานหรือเป็นผู้ให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นองค์สามของพระเจ้าเราก็เป็นพระเจ้าขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้สร้างที่เก่งจะสร้างได้ก็มีสมรรถนะมีความสามารถเชี่ยวชาญรอบรู้เสร็จแล้วก็สร้างแล้วก็ให้ไม่ต้องมาเอาไปของตนให้อย่างบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ละกิเลสซ่อนลงไปเรื่อยๆสัจจิตาประโยชน์ทัปปนังทำแต่กุศลบาปไม่ทำทำแต่บุญคร่างไปเรื่อยก็ยิ่งคนมียิ่งให้ก็ยิ่งรวยยิ่งสร้างยิ่งช่วยคนอื่นก็ยิ่งรวยยิ่งรวยยิ่งรวยยิ่งรวยขอให้รวยขอให้รวยเห็นไหมว่าการรวยคือการไม่มี our loss is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งไม่มียิ่ง loss ยิ่งโอ้โห gain ยิ่งกำไรยิ่ง loss ยิ่งสูญเสียไปยิ่งให้ไป loss ยิ่งมียิ่งให้เด็กๆยังจับไปแสดงละครเลยขาดทุนคือกำไรกำไรคือขาดทุนเด็กๆก็ยังเอาไปแสดงละครแสดงรีวิวอะไรให้เราดูเด็กๆก็เข้าใจผู้ใหญ่เข้าใจเขาจะเข้าใจอย่างน้อยเข้าใจเป็นหลักฐานแต่มันไม่มีปัญหาหรอกซึมซับไปแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็มีสภาวะยิ่งโลกยิ่งร้อนเนี่ยก็ยิ่งจะรู้ง่ายเพราะความจริงมันปรากฏอยู่รอบด้านเพราะงั้นยิ่งเป็นผู้มีสุขมีโภคะและก็เป็นผู้ร่ำรวยร่ำรวยเพราะเรายิ่งได้ให้สมรรถนะเรายิ่งสูงถ้าสมรรถนะคุณไม่สูงคุณก็ไม่มีเงินไม่มีทองแล้วคุณเอาอะไรให้เขาอะนั่งอมโป้อมโป้คืองี้มันหมดปัญญาแล้วมันเหมือนเด็กอมมือแล้วอมโป้นี่เป็นศัพท์สำนวนของภาษาอีสานอมโป้นี่หมายความว่าโง่ถึงที่แล้วมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วคิดขนาดคิดจะต้องงี้แล้วหมดแล้วปัญญาอ่อนแล้วอมโป้นี่นิโป้ไงนิโป้งอมโป้สุดโง่แล้วหมดตันทางแล้วคนอมโป้เนี่ย ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นคนที่มีพลังงานมีปัญญาเชี่ยวชาญสร้างสรรค์โลกต้องแก้ไขช่วยเขาไงทุกวันนี้เราจะต้องช่วยโลกเขาด้วยมากอบกู้ชาติด้วยสามอาชีพกู้ชาติอะไรเงี้ยเราจะลงมาทำจะลงมาสร้างสรรค์ต้องวางรากฐานอันนี้จริงๆเลยเพื่อจะช่วยสังคมช่วยโลกทั้งโลกเขาพูดแล้วมันดูยิ่งใหญ่เหลือเกินนะอาตมาก็พยายามถนอมไม่อยากจะพูดใหญ่แต่มันก็จะเผลอใหญ่ออกไปเรื่อยเมื่อเป็นทำเป็นเขื่องแล้วหลายคนพวกเราก็มันก็ยังไม่ซึมซับก็ไม่รู้จะทำไงนะบุญบารมีไม่ก็พยายามเลี่ยงไม่เป็นไรเราเป็นชาวอโศกเดี๋ยวไว้ปล่อยให้พวกชาวอโศกทำไปแข็งแรงแล้วค่อยขยับเข้ามาในพวกจะชุบมือเปิบพวกจะชุบมือเปิบหรือพวกฉลาดโกงแทนที่จะมาเป็นตัวผู้สร้างบุญสร้างคุณไม่ได้แทนที่จะมาแอบแฝงกินเป็นตัวรู้จักตัวของคนทันไหมคนทันนี่คือเลนคือหมัดคือเมนตัวหมัดตัวเมนตัวเลนตัวสัตว์เล็กที่แฝงอยู่ในขนของครุฑพญาครุฑเท้าพรหมทัตนี่คือเท้าพระพรหมมาแล้วพระพรหมผู้ฉลาดพรหมทัตแปลว่าพระพรหมผู้ฉลาดแต่ก็ยังแพ้เลนมีเลนมาตีท้ายครัวมาเจาะกินนางแก้วของพระพรหมซะนี่มาเป็นชูกากากีนั่นน่ะแอบแฝงแอบเสพอยู่นั่นน่ะคนทันแล้วระเริงมีพินมีกีต้าเป็นเครื่องมือดีดพินระเริงเป็นพวกปหาสะเสพโลกียะอยู่อย่างนั้นแหละแม่จะเสพอะไรกันแล้วแต่อธิบายเป็นรูปธรรมเป็นนิยายเป็นตำนานเป็นเรื่องราวของศิลปะสื่อวรรณกรรมเพราะฉะนั้นตัวคนทันนี่ก็คือตัวกิเลสซ่อนอยู่ในตัวของเราพรหมทัตคือจิตวิญญาณตัวหลักของเรากากีคือเป้าหมายเสร็จแล้วตัวเลนตัวหมัดตัวคนทันนี่มาทำลายเป้าหมายทำลายแก่นแท้ทำลายเนื้อหาของเราอยู่เรื่อยนั่นก็คือไม่เป็นชูกับกากีเลวร้ายอยู่นั่นแหละใครมีต้องเอาออกมันเหมือนตัวเล็กมันเหมือนตัวแทรกซ้อนอยู่ในตัวเราและไม่ใช่เหมือนหรอกมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นลักษณะแทรกซ้อนแล้วเราไม่รู้ตัวมันง่ายเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเห็นหรอกหมูหมากาไก่สัตว์มีขนมันสอดแทรกอยู่ในตัวพวกหมัดพวกเลนอะไรรู้ไม่ค่อยรู้ตัวแต่มันกินเราแน่มันเอาเราแน่ออกฆ่ามันออกทำลายมันออกให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นไม่เจริญไม่เจริญศาสนาพระพุทธเจ้าจึงมีพลังสร้างสรรค์เมื่อมีวิมุตติ ก็เป็นวิมุตติที่เป็นพระพรหมใหญ่เป็นผู้สร้างมีพลังขยายความจากวิมุตติอนุตตรจิตจะมีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นแข็งแรงสมาหิโตแข็งแรงแล้วก็มีวุฒิมีวิมุตติเป็นอิเล็กตรอนเป็นพลังยิ่งมีวิมุตติเท่าไหร่ยิ่งมีพลังสามารถปัญญายอดวิมุตติมีปัญญาแรงแล้วก็มีวุฒิมีวิมุตติเป็นอิเล็กตรอนเป็นพลังวิ่งยิ่งมีวิมุตติเท่าไหร่ยิ่งมีพลังสามารถปัญญายอดวิมุตติมีปัญญาเป็นวิมุตติญาณทัศนะปัญญายอดรู้โลกมีโลกวิทูพหูสูตรเข้าใจผู้คนเข้าใจเหตุการณ์เข้าใจสังคมเข้าใจทุกอย่างอย่างหยาบกลางละเอียดเข้าใจเขายิ่งเป็นผู้มีปัญญายิ่งผู้มีพลังเพราะฉะนั้นมันจะวิมุตติก็ยิ่งมุตพวกมุตพวกมุตเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่มันชัดเจนอย่างนี้นี่อาตมาเป็นนักอ่านพระไตรปิฎกอย่างไม่ได้ความมีความรู้ในพระไตรปิฎกน้อยแต่ขนาดน้อยๆเนี่ยเอามาขยายความก็ยังโอ้โหลึกซึ้งถ้ายิ่งอาตมาเป็นนักอ่านแล้วมีบัญญัติมีภาษาของในนั้นมาอ้างอิงจบปริญญาเก้าอย่างคนที่ก็รู้หูรู้มากรู้มายนะอาตมาว่าพวกคุณหัวหมุนแน่เลยอาตมาเอาอธิบายไอ้รูปอะไรประสมพันธ์อะไรอะไรไปขยายอะไรพวกคุณขนาดเท่านี้ก็ยังพอทันไหมโอ้โหเก่งซะอีกนะเนี่ยเอาสูตรนั้นมาขยายสูตรนี้เอาอุเทศข้อนั้นมูลเหตุข้อนั้นมาขยายข้อนี้ยกอ้างแสดงบรรยายขยายความอยู่เนี่ยทันนะปฏิบัติทันไหม ระวังรู้มากยากนานนะระวังรู้มากยากนานเพราะนั้นรู้มากแต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยหนักเข้ามันหนักความรู้เลยเคลื่อนไม่ไประวังนะเพราะฉะนั้นเจโตปริยานก็ดีองค์ธรรมอื่นๆก็ดีมันสัมพันธ์มันขยายกันไปหมดเลยแล้วมันสอดคล้องมันไม่ขัดแย้งกันหรอกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววิมุตติไม่ใช่ตัวหยุดวิมุตติกลับเป็นตัวคล่องเห็นไหมมีสมาธิยิ่งเป็นสมาธิวิเศษไม่ใช่สมาธิดับเครื่องแต่สมาธิยิ่งเครื่องยนต์วิ่งดีเรียบไม่ร้อนเย็นเครื่องยิ่งวิ่งเร็วยิ่งเย็นด้วยสมาธิใช่ไหมแล้วก็แววไวมีปัญญาญาณรู้รอบเพราะจะรู้นิวรณ์ห้าคำทำลายนิวรณ์ห้ารู้อุปทานในขันห้าทำลายอุปทานหมดอุปทานรู้จักอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดติดไม่มีนิวรณ์ไม่ได้ยึดติดในขันห้าอายตนะหกสมบูรณ์อายตนะหกธาตุรู้ทางตาธาตุรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจนอกในอายตนะรู้นอกรู้ในอย่างชักเชี่ยวชาญคล่องอายตนะหกก็เป็นธาตุรู้ที่ทำงานมีผัสสะเป็นปัจจัยอะไรก็รู้เท่าทันมีตัวโพชฌงค์สมบูรณ์มีตัวสมบูรณ์ในญาณปัญญาเมื่อปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างจิตล้างกิเลสได้หมดเข้าใจโพชฌงค์เข้าใจมรรคทำในธรรม5อย่างนิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7ปริยสัจ4ครบรู้แจ้งในอริยสัจ4โพชฌงค์7เป็นอย่างไรในอริยสัจ4มีมรรค8อยู่ในนั้นพร้อมแล้วรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้ความดับได้รู้มรรคทางปฏิบัติอันประเสริฐในอริยสัจ4สมบูรณ์โพชฌงค์มีพร้อมเพราะฉะนั้นเข้าใจหมดเลยเมื่อนิวรณ์มันไม่มีแล้วก็รู้ว่าหมดอย่างนิวรณ์เกลี้ยงอุปทานก็หมดขันห้ามีก็รู้ว่าขันห้าก็คือองค์ประกอบของแท่งก้อนนี้เท่านั้นประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่บริสุทธิ์แข็งแรงแล้วมันก็แถมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะอีกทั้งหกด้วย แล้วก็ไม่ได้เป็นธาตุอายตนะไม่ได้เป็นธาตุขันห้ามีญาณปัญญาเป็นเจ้านายใช้ขันห้าใช้อายตนะหกโดยปราศจากนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์เพราะงั้นผู้ปฏิบัติธรรมในธรรมก็รู้ธรรมในธรรมทั้งหมดว่าเราถึงขีดไหนขั้นไหนจิตเจโตปริยานของเราระดับไหนเนี่ยพอจะถึงขั้นสังขิตตังจิตตังวิขิตตังจิตตังมังยังหนึ่งมหคตะหรือโมโหคตะนะทำจิตให้เป็นมหคตะไปเรื่อยๆจนเข้าใจว่าเออเราอยู่ฐานถ้าจะถึงขั้นที่เรียกว่าเรารู้จริงๆเลยว่าในจิตของเราเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ตัวเองก็เป็นผู้ที่มีสัจจิตะสัอุตรจิตตังสัอุตรจิตตังจิตตังก็หมายความว่าเป็นผู้ที่สัอุตรังจิตตังเป็นผู้ที่รู้จิตของเราดีเลยว่าเออดีนะเราได้ดีจิตอย่างนี้เรารู้ดีแต่มีดีกว่านี้อีกจิตผู้นี้ก็คือจิตจะทำตนแต่ถ้าไปพยองว่าจิตของข้ายิ่งใหญ่มันก็ไม่ทำตนใช่ไหมมันผู้ใดที่ถึงฐานสัอุตรังจิตตังรู้ฐานจิตดีเออเราได้ดีขึ้นนะดีขึ้นไปยิ่งโสดาสกิทาอนาคาขึ้นไปโอ้ดีคนนั้นยิ่งรู้ว่าโอ้ยังเหลือส่วนที่ไม่ดีนะคนที่รู้ตัวว่าไม่ดีนี่คนนี้จะสำนึกรู้จุดไม่ดีของตัวเองจะถ่อมตนจะพยายามเข้าใจว่าเราเองเราอย่าไปพยองเรายังมีจุดไม่ดีอยู่แต่ไม่ถึงกับขนาดหดหู่ไม่ถึงกับเศร้าซอยจะภาคภูมิสุขใจที่จิตเราเจริญจิตเราดีเมื่อกี้นี้พูดถึงโภคะไม่ได้พูดถึงอายุเลยเนาะเพราะไม่ใช่พูดถึงอายุอายุพูดไปแล้วอายุเป็นอินทบาทฮะไม่ได้พูดถึงพละพูดแล้วด้วยไปในตัวยังไงมันเป็นพลังไงมิมุติคือพลังไงมิมุติไม่ใช่หมายความว่ายิ่งมุดยิ่งหยุดยิ่งไม่เข้าท่ายิ่งตื้อบื้อยิ่งอะไรเหมือนกับสายที่เข้าใจสายนั่งหลับตาเนี่ยจะเข้าใจไปงั้นน่ะมันจะเอียงโตมาในทางที่เข้าไปหาฤาษีแล้วก็จะไม่ค่อยเอาฐานเอาทางยังไม่ค่อยจะมาสัมพันธ์ยังไม่เป็นสากลขอยืนยันว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสากลเลยเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นคนในสังคมเป็นผู้ที่รู้เท่าทันโลกอยู่ในสังคมอย่างเฉลียวฉลาดไม่ได้เป็นคนบุรุษโบราณไม่ได้เป็นคนงุ่มงามมังงุมงาราคลัมซี่วริคัมซี่อะไรเลยเป็นคนที่โอ้โหอัพทูเซคันเป็นคนที่ไม่รู้เท่าทันยิ่งกว่าวินาทีต่อวินาทีเลยอัปทูเซกันไม่ใช่แค่อัปทูเดตนะอัปทูเดตเนี่ยแหมรู้หูทันวันทันวันนี่มันทันวินาทีนะมันเร็วยิ่งกว่าวันทันวันเนี่ยอัปทูเดตเนี่ยยังจ่อยไปมันไม่ทันสมัยไม่ทันถูกเทคโนโลยีเขารออัปทูเดตต้องอัปทูเซกันมันถึงจะทันเทคโนโลยีเขามันต้องทันวินาทีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เข้าใจศาสนาพุทธกันยังไม่ค่อยถูกทางมันก็เลยไม่มีผลพวกเราได้พยายามปฏิบัติธรรมมาเข้าใจมากขึ้นแต่เลือดฤาษีก็ยังเยอะอยู่เลือดเห็นแก่ตัวพักหยุดทำอะไรมากสบายแล้วเบาคนนี้งานหนักสมัครงานเบาไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นเครื่องกลที่มีคุณค่าประโยชน์ที่จะสร้างสรรค์ให้กับคุณค่าตัวเองด้วยเป็นคุณค่าของเราเราได้เสียสละเราได้สร้างสรรค์เราได้มีสิ่งจริงไปให้แก่ผู้อื่นมันก็เป็นพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีคุณค่าแก่โลกอย่างแท้จริงใช่ไหมด้วยสัจจะมันเป็นอย่างนั้นแต่ลึกเจ้ากิเลสแฝงในเนี่ยมันก็กระซิกกระซับเลี่ยงเอาเปรียบเอาเปรียบน้อยก็ดังเอาเลี่ยงได้นิดเหนื่อยร้อนหนักลำบากมันอ่อนแอจริงๆนะมันไม่แข็งแรงมันไม่อาจหาญมันไม่แก้วกล้ามันไม่ทนมันไม่สู้ เลือดอโศกมันต้องสู้เลือดอโศกมันต้องทนเลือดอโศกมันต้องยิ้มแย้มเบิกบานยิ่งกว่าพระพยอมว่านะเห็นงานแล้วคันไม้คันมือเห็นงานแล้ววิ่งก็ใส่เห็นงานแล้วฮึกเหิมถ้าเราไปทำทุกวันนี้มันยิ่งคนฉลาดยิ่งหนีงานหาทางซับซ้อนเชิงชั้นเอาเปรียบได้เปรียบโดยตนเองไม่ต้องทำแต่ก็ได้แต่เสบำเรอบำรุงปีเปลมชี้นิ้วนโยบายคิดบอกเองไปทำแล้วมาแบ่งให้ข้าเยอะๆมีวิธีการแบ่งมีวิธีจัดส่วนแบ่งที่จะได้เปรียบมากๆนี่คือความฉลาดของโลกสอนกันเป็นดอกเตอร์เป็นโพสดอกเตอร์คนละ2ดอก3ดอก4ดอกโอ้ยยิ่งเราได้เงินแพงยิ่งได้ลาภได้ยศมากยิ่งได้เปรียบมาก นิยมกันอย่างนี้ทั้งโลกอยู่ยังไม่คลี่คลายยังไม่เปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าอาตมาไปยกตนข่มท่านอวดดีอวดเก่งอะไรหรอกมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆทุนนิยมมันสอนมาอย่างนั้นทั้งหมดไปไม่รอดเนี่ยสังคมจะฉิบหายวายป่วงทั้งโลกเนี่ยพังเขาผลาญในประเทศของเขาจนไม่มีอะไรจะผลาญวัตถุดิบก็ฉิบหายหมดแล้วจึงมาเที่ยวหาประเทศด้อยพัฒนายังไม่ฉลาดยังไม่ค่อยรู้อะไรเดี๋ยวนี้นี่ทุกแผ่นดินเนี่ยเขารู้หมดนะว่าที่ไหนมีแร่ธาตุที่ไหนมีทรัพยากรที่ไหนมีอะไรมันใช้ดาวเทียมมันมีเครื่องมือดาวเทียมตรวจสอบหมดเลยนี่ตรงไหนมีน้ำมันตรงไหนมีเพชรตรงไหนมีทองตรงไหนมีอะไรมันรู้หมดเลยทุกจุดเลยนี่แผนที่โลกมันรู้หมดนะดาวเทียมมันสำรวจหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไหนประเทศด้อยพัฒนามันรู้ไอ้ตรงนี้มีวัตถุดิบมีทรัพยากรแต่พวกนี้ยังโง่มันก็จะเข้ามาครอบครองมาทำไม่ปราบแบบอาณานิคมสมัยโบราณถือดาบถือหอกเข้ามารุกมือเหมือนสมัยก่อนหรือถือปืนถือมีดมาถือฮอกอะไรโทมาฮอกว่ายิงเหมือนอังกฤษยิงอะไรพวกนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ใช้สงครามจิตวิทยาสงครามเศรษฐกิจสงครามการเมืองเป็นเจ้านายในทางรัฐศาสตร์เป็นเจ้านายในทางเศรษฐศาสตร์เจ้านายในทางวัฒนธรรมเจ้านายในทางสังคมศาสตร์เป็นนายอาณานิคมสมัยใหม่มันเป็นอย่างนั้นนี่เราก็เป็นทาสกันไปแล้วพูดไม่ออกนะทุกวันนี้นี่ผู้บริหารระดับไหนก็พูดไม่ออกนะว่าเมืองไทยไม่เป็นทาสนอกจากคนไม่รู้เรื่องคนโง่ไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจความจริงอะไรลึกซึ้งไม่มีปัญญาก็พูดกันไม่รู้เรื่องท่านเองพูดไม่ออกเด็กๆเอามาขยายหลักฐานสถิติให้ฟังเป็นหนี้กันคนละเท่าไหร่ทุกคนเนี่ยทุกหัวเป็นหนี้เท่าไหร่ตอนนี้ประเทศเอาไปจำนำเขาแล้วเนี่ยต้องหานางขัดแย้งเอาเธอจะยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นทาสทางเศรษฐกิจเป็นหนี้เขาเป็นลูกหนี้เขาแน่ๆหาดอกเบี้ยเขาใช้ก็จะไหวไม่ไหวเนี่ยแม้แต่ต่างประเทศเขาเองเขาก็หมดปัญญาเพราะเขาเองเขาผลาญเขาเองเขาไม่รู้ว่าเขาทำลายเขาเองเขาไม่รู้ว่าเขาใช้จ่ายเกินตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเผาผลาญเสพบำเรออะไรต่ออะไรเกินการบ้านเมืองตัวเองก็ร่ำรวยก็จนกระทั่งเอามาผลาญหมดแล้วก็ไปรุกรานคนอื่นสิคนที่ด้อยความคิดยังไม่รู้ก็ไปครอบงำเขาไปเอาเขามาเป็นทาสมาเป็นอาณานิคมทางวิธีสมัยใหม่นี่แหละนี่เขาก็ทำกันอยู่สรุปแรกก็คือว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำตนเป็นนายนัดเป็นนายแล้วหาทาสอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่นิยมเราพยายามรักษาตัวให้ดีพึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักวิเศษดีไว้อัตหิอัตโนนาโถตนเองไม่ถูกหลอกตนเองมีพลังสร้างสรรค์เหลือเฟือคุ้มตัวเองได้ตัวเองไม่ใช่เป็นคนงอมืองอเท้าเป็นคนไร้สมรรถนะเป็นคนไม่ทำงานเป็นคนไม่มีอะไรแล้วก็นั่งแต่แฝงกินแฝงใช้แฝงเสพกับคนอื่น เป็นคนไร้ค่าเป็นคนบาปเป็นคนเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีความรู้ความสามารถแล้วก็สร้างสรรค์ทุกวันทุกวินาทีไปเราก็เป็นคนสร้างแล้วก็เสียสละระบบของเราสร้างแล้วในอโศกสร้างมาแล้วเราก็คนจะจัดสรรสิ่งที่ก่อสร้างมาผลิตมาคุณก็ไปจัดสรรจะมีการตลาดยังไงก็ไปจัดการเราเป็นผู้ผลิตทำหน้าที่ผลิตไปคนทำหน้าที่การตลาดทำไปการตลาดก็จะเป็นอย่างบุญนิยมของเราแล้วเราก็จะพึ่งตนเองนี่ให้ได้ก่อนทุกวันนี้เรากำลังเหมือนสร้างตัวสร้างตนตอนนี้เราจะต้องรวมกันให้ติดทุกกลุ่มทุกคณะชาวอโศกเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเห็นแต่แก่พวกเราเท่านั้นสงสารเขาเถิดข้างนอกนี่เขาแย่ตอนนี้เราสบายกว่าเขาเยอะแต่เราก็สร้างแล้วก็ต้องเห็นแก่เขาสร้างเพื่อที่จะให้เขานี่แหละจริงๆพวกเราก็พอรอดตัวแต่อย่าไปหยุดตรงนี้อย่าไปเห็นแก่ตัวอยู่ตรงนี้แค่ว่าเรารอดตัวพึ่งตนเองได้แล้วมันใจดำพึ่งตัวเองได้แล้วก็ดีแล้วเรายังมีพลังงานที่จะสร้างสรรค์ที่จะขนขวายที่จะฝึกฝนในตนเองเป็นคนมีสมรรถนะสูงขึ้นไปเชี่ยวชาญขึ้นไปแข็งแรงขึ้นไปทำประโยชน์คุณค่าแก่คนอื่นๆได้มากขึ้นเกื้อกูลมากขึ้นเป็นพระเจ้าที่โอบอุ้มโลกเป็นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะหรือโลกานุกัมปายะจะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกขึ้นไปได้กว้างขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นขณะนี้แม้แต่แค่ราชธานีอโศกเนี่ยเราเองจะพยายามสร้างงานสร้างหลักฐานมารวมกันสัมพันธ์กันมีพลังรวมที่จะสร้างผลิตและก็จะเผื่อแผ่มีการตลาดมีโน่นมีนี่ออกไปแก่ผู้อื่นตอนนี้ก็มันก็เริ่มต้นมันก็ยังหย่อแยะยังไม่มีอะไรเหลือพลังงานของเราที่นี่ก็คือคนไม่ใช่พลังงานเอามาจากแสงอาทิตย์พลังงานเอามาจากน้ำมันมาจากไฟฟ้าอะไรพลังงานคนนี่แหละสำคัญได้พลังงานคนมาก็จะได้ผลิตนี่ก็สงบของพระพุทธเจ้านี่สงบอย่างโอ้โหแววไวคล่องตัวเป็นไดนามิกเป็นกระแสบวกกระแสลบวิ่งคล่องชัดเจนสัมผัสติดแม้เร็วก็สัมผัสได้เร็วแววไวมุทุภูตธาตุทั้งแววไวทั้งปรับได้เร็วเรียกว่ามุทุภูตธาตุเพราะฉะนั้นมันจึงเหมาะกับที่จะชำนาญกับงานหรือว่าไปประจันกับงานจึงจะเป็นงานที่เหมาะที่ควรไปได้เมื่อภูตธาตุมุทุภูตธาตุแข็งแรงเท่าไหร่ยิ่งจะทำงานได้เก่งได้มากได้เร็วมันจะเกิดตัวถูกต้องสำคัญเพราะมันมีทีเตแกนของจิตนี่แข็งแรงเพราะฉะนั้นยิ่งชนยิ่งอเนชัปปัตเตยิ่งอเนชัปปัตเตยิ่งแข็งแรงยิ่งไม่หวั่นไหวจะกระทบแรงกระแทกแรงยิ่งจะคลอนเคลื่อนเท่าไรก็ไม่มีเคลื่อนมีไหวเพราะธาตุมุทุภูตธาตุกับกัมมนิยะธาตุมันเจริญแววไวแคล้วคล่องแล้วก็ทั้งปรับตัวไม่เป็นเหยื่อของโลกของโลกีของสิ่งที่มายั่วมายวนมากระทบกระแทกจึงเข้าไปโปรดในนรกได้ลึกนรกยิ่งแรงยิ่งร้ายคนยิ่งเข้าไปโปรดได้มากเพราะสู้พยามารได้อยู่เหนือพยามารเพราะงั้นฝ่ายจอมมารหัวหน้าสำนักมารก็รู้เท่าทันหัวหน้าสำนักมารเข้าไปในดงมารได้หัวหน้ามารหัวหน้าสำนักคณะมารในภาษาหนังจีนนะอะไรนะฝ่ายมารฝ่ายอธรรมฝ่ายหัวหน้าฝ่ายมารสำนักนั้นสำนักนี้อะไรรู้เท่าทันเข้าไปสู้ได้อย่างแท้จริงนี่เรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีความเป็นอย่างนี้มันจึงจะโอบอุ้มโลกจะคุ้มครองโลกช่วยโลกได้ ม่ใช่เป็นนั่งหลับหูหลับตาแล้วเขาก็รุกไปเรื่อยรุกไปเรื่อยรุกก็เลยยิงหนียิงเขารูไปเลยยิงรูเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเข้าไปกินหมดแล้วเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยวิ่งหนีเขาไปไหนไหนไหนไหนไหนหมดซึ่งมันไม่ใช่ขอยืนยันว่าศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาพุทธอย่างที่อาตมากำลังนำพาเนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าคู่ต่อสู้ของอาตมาเนี่ยอาตมากำลังถ้าอาตมาเป็นแชมป์ก็คือแชมป์คนหนึ่งใช่ไหมคุณต้องยกย่องให้อาตมาเป็นแชมป์ของพวกคุณใช่ไหมและคนที่จะชกอาตมาเนี่ยคือใคร ทุนนิยมคำว่าทุนนิยมเนี่ยมีอยู่กี่ประเทศอาตมาคือใครกันน้อนี่เนาะเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นมาถึงบัดนี้เรารู้จักอาตมาขึ้นมาหน่อยอีกหน่อยและจะเป็นจริงหรือเปล่าเราเนี่ยหลงอาตมาแล้วเนี่ยจริงเหมือนกันนะฮะหลงอาตมาแล้วเนี่ยพอเปิดเผยคู่ต่อสู้ให้วันนี้แล้วเลยรู้อาตมาขึ้นว่ามันเช่นที่ไม่ใช่เทรสมาคมเรื่องคู่ต่อสู้อาตมานิดเดียวคู่ต่อสู้แค่เทรสมาคมเห็นไหมว่านิดเดียวเทรสมาคมอะคู่ต่อสู้อาตมาจริงๆเนี่ยมันทุนนิยมทุนนิยมรู้สบังไผเป็นไผ่นี่สำนวนเทศลีลาการเทศนะพวกเราอย่าหมั่นไส้คนข้างนอกเขาไม่ศรัทธาเขาหมั่นไส้เลยนะฟังที่อาตมาเทศเนี่ยฟังแล้วแต่เทพมนี้ถ้าเขาไปฟังเอี้ยออกเลยเอี้ยนี่หมายความว่าอาเจียนอาเจียนเลยฟังมวลนี่ฟังอาตมาพูดยกตัวยกตนนะแต่ไม่ใช่ยกตัวยกตนหรอกแนะให้คุณฟังเชิงให้คุณฟังซึ่งมันต้องทำสรุปแล้วก็คือเราต้องมาสร้างพลังจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองทุกคนจะต้องลดละตัวเองอย่าอวดดีอวดดีประสานกันให้ดีสมานกันให้ดีมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอามาประชุมกันมาตกลงปรึกษาหารือกันแต่ละคนถ้าตั้งใจตั้งเจตนาแล้วว่าเราจะเป็นคนยอมเราจะเป็นคนเอื้อน้อมเนี่ยก็มีเอื้อน้อมสมาทานที่สันติอโศกนี่ตั้งขึ้นไม่รู้จะได้ผลแค่ไหนเอื้อน้อมสมาทานนะพยายามที่จะต้องลดให้ได้แล้วก็แข็งแรงเข้าใจตัวเองว่าตัวเองมีจุดจะเจริญคืออะไรไม่ใช่แช่นิ่งได้เท่านี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดแป้นเป็นทีตะมันไม่วุฒิดีไม่ดีปหานะเสื่อมก็ไม่รู้ตัวอย่างนี้ไม่ใช่ต้องวุฒิเจริญขึ้นเจริญขึ้นรู้เราว่าเจริญจิตเราเจริญกายกรรมเราเจริญวจีกรรมเราเจริญเราสามารถที่จะทำกรรมการงานทางกายกรรมทางกรรมนิยะหรือทำกรรมมันตะได้ดีขึ้นมีอาชีพดีขึ้นมีการงานดีขึ้นทางจิตเราก็เจริญขึ้นทุกด้านวันหนึ่งก็ตรวจไปสองวันเดือนหนึ่งสรุปผลดูว่าเราเจริญขึ้นกว่าเราคนนี้คนเก่าวินาทีนี้มันอาจจะน้อยเดือนหนึ่งเดือนนี้เราเจริญขึ้นกว่าเก่าไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือจิตของเรานี่แหละแข็งแรงขึ้นคล่องแคล่วขึ้นมีสมรรถนะรู้ยิ่งขึ้นสร้างสรรค์ได้ยิ่งขึ้นอายุมากขึ้นก็ตามอาตมาอายุมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าอาตมาเจริญขึ้นแข็งแรงขึ้นในทางจิตใจสังขารมันก็เป็นแหละเนี่ยยังไม่รู้มันจะเสื่อมไปอีกเท่าไหร่สังขารเรื่อร่างกายมันเสื่อมแน่แต่ใจมันเจริญขึ้นจะเห็นได้ใจของอาตมาพองใสเบิกบานคึกคักแข็งแรงหนุ่มขึ้นเรื่อยมีอย่างที่ไหนมีแต่หนุ่มขึ้นเรื่อยเอาจริงๆอาตมาไม่ได้พูดเล่นคุณรู้สึกไหมมันเบิกบานหน้าเรื่องมันอ อาตมาไม่หดหู่ไม่ท้อแท้มันยิ่งมันถ้าปฏิบัติทำแล้วมันอย่างนั้นมันยิ่งจริงๆอาตมาอยากจะคุยกับทุกๆคนอยากจะสังสรรค์ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องมีงานอะไรอื่นที่จะต้องไปดึงไปต้องไปทำอะไรโอ้มาเนี่ยโอ้ยเกลียวกล่าวได้พบได้เห็นหน้าได้พูดได้บอกได้สิ่งที่ดีได้ยืนยันได้มันเอาอีกแล้วก่อนฉันนิมนต์หนึ่งแล้วเอาละยืดยาดไปพอสมควรแล้วก็ขอจบสำหรับเทศคราวนี้ถึงอาตมาพยายามย้ำนะย้ำที่พวกเรามาเรียนรู้นี่ให้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นยมโลกเห็นเทวโลกให้แท้จริงนะเพราะถ้าผู้ใดเห็นนรกเห็นสวรรค์นี่คือคนตาทิพย์นะใช่ไหมคนมีญาณนี่มีฌานมีญาณเห็นนรกเห็นสวรรค์นี่เข้าใจสวรรค์แท้เข้าใจนรกจริงๆนรกก็เป็นนรกอย่างไม่ได้เป็นหลอกลวงตัวเองชัดเจนว่าเกิดนรกอยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนรกในสวรรค์นอกอกนอกใจนอกใจไม่มีนอกจิตวิญญาณไม่มีจะเป็นวิญญาณในลักษณะอยู่ในรูปนามขันธ์5หรือจะไม่อยู่ในรูปนามขันธ์5จะเป็นวิบากอย่างไหนก็ตามใจเถอะเราไม่พึงจะไปวุ่นวายและไอ้วิบากที่มันไม่อยู่ในรูปนามขันธ์5ของเราพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้ไปวุ่นวายวิญญาณไหนจะไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ไปนั่งเคาะกระโหลกจังกะวังคีสะก๊กก๊กก๊กก๊กโอ้นี่วิญญาณนี้ไปเนี่ยไปอยู่สวรรค์นั่นก๊กก๊กก๊กวิญญาณนี้ไปนรกนี่ก็ก็ก็ก็ก็วิญญาณนี่ไปอยู่นี่อะไรเนี่ยยังวังคีสาเนี่ยยอดเก่งเลยรู้วิญญาณไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่ส่งเสริมไม่ให้ไปศึกษาวิธีอย่างนั้นเขาจะไปไหนมาไหนก็ผู้รู้ก็รู้กันไปถ้าจะรู้พระพุทธเจ้าก็เคยพยากรณ์นะพยากรณ์ผู้นั้นตายแล้วไปนรกอย่างนั้นผู้นี้ตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์อย่างนั้นไปสู่โสดาตายแล้วก็จิตปัญญาก็โอปปาติกะเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาพระพุทธเจ้าก็เคยพยากรณ์พยากรณ์พระสาวกเยอะแยะตายแล้วก็เคยพยากรณ์ก็ปล่อยท่านเถอะท่านพยากรณ์ท่านก็หวังท่านไปท่านเป็นผู้รู้แต่ท่านไม่ให้ไปวุ่นวายว่าอยู่ที่ไหนไม่ให้ไปติดตามไม่ให้ไปวุ่นวายว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเอามาวุ่นวายมานั่งเล่นงอนอย่างนี้เหมือนอย่างที่เขาเล่นกันเลอะเทอะเทอะไม่เอาความจริงมันมีแต่ว่าไม่ต้องไปตามมันเป็นความจริงแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามมันเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมตามวิบากกรรมสโกมหิกรรมทายาโทของใครก็ของใครเป็นไปตามกรรมนั้นอย่างแท้จริงแล้วไปแก้ไขไปทำอะไรไม่ได้ถ้าแก้ไขทำได้พระพุทธเจ้าคงพาทำแต่นี่พระพุทธเจ้าทำไมพาทำแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้กรรมใครกรรมมันเมื่อเราจับแม่นว่าสวรรค์นรกอยู่ที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณของเราอยู่ที่ไหนในร่างกายรูปนามขันธ์5นี่เรามีเลยนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในร่างนี้เราก็อ่านให้ออกพยายามเรียนรู้เกิดญาณเกิดปัญญาที่ชัดแจ้งเกิดอภิญญาเลยแหละเกิดอภิญญาแล้วมีญาณชัดโอ้นรกเป็นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้นรกที่พูดรวมๆว่ามันเป็นทุกข์อาการของทุกข์มันเป็นอย่างไรแล้วก็รู้ให้ชัดว่านี่แหละทุกข์นี่แหละนรกแน่ๆแหละนั้นนรกชัดๆน่ะเราก็ต้องรู้แท้จริงแล้วนรกหรือตัวผีนี่นรกคือความทุกข์อาการสภาพทุกข์ผีคือตัวกิเลสแท้ๆผีนรกเรียกว่านิริยภูมิหรือนิริยสัตว์มันทุกข์แล้วมันก็เป็นตัวผีมันได้รับความทุกข์โดยตรงขณะใดอาการที่มันกำลังรับความทุกข์นั่นเรียกว่านิริยภูมิหรือนิริยสัตว์สัตว์นรกนั่นน่ะเราเป็นสัตว์นรกอยู่ในขณะทุกข์นะอยู่อย่างไรอย่างไรก็มันมีทุกข์อยู่สองอย่างเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาอย่างที่หนึ่งเรียกว่านรกชัดๆตรงนรกทุกข์ร้อนด้วยความอยากใคร่เป็นกิเลสตัณหา คือเป็นสัตว์นรกเป็นผีนรกแท้ๆตกนรกชัดๆอีกอันนึงทุกข์ที่เรียกว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากทุกขายะอัตตานังปทหติเนี่ยตั้งตนทุกข์นะตัวทุกข์เนี่ยทุกขายะตั้งตนอยู่บนความลำบากนี่เรียกว่าทุกข์นั่นแหละมันลำบากลำบนเป็นทุกข์ทุกอย่างนี้ทุกอย่างผู้รู้มันไม่ใช่นรกมันไม่ใช่นรกตกนรกเป็นผู้ที่ยังไม่เกิดขึ้นไปสู่สวรรค์แต่จะว่าทุกข์นรกก็นรกแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราลกเรายังมีกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็ต่อสู้ตั้งตนอยู่บนความลำบากก็ต่อสู้เพื่อที่จะขึ้นจากนรกก็ใช่แต่ว่าการตั้งตนอยู่บนความลำบากอย่างที่เรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้ว่าเรากำลังปฏิบัตินี่ยิ่งกำลังประสบสภาพจริงขณะนี้กระทบตาหูจมูกลิ้นกายหมายเราก็สู้เลยนะสู้ก็จะขึ้นจากนรกมันจะไปนรกแล้วมันจะดิ่งลงนรกมันทุกข์แล้วมันจะกิเลสมันจะเป็นผีนรกแล้วก็จะฆ่าผีฆ่ากิเลสนี้เนี่ยกำลังโกรธอยู่เนี่ยแม้อาการโกรธนี่เห็นเลยนะว่าตัวผีกำลังเกิดจะแล้วเรากำลังสู้นี่เป็นตัวพระโยคาวจรเป็นตัวผู้ภาคเพียรเป็นผู้ปฏิบัติที่จะฆ่าผีนรกที่จะขึ้นจากความเป็นนรกขึ้นมาอย่างแท้จริงทุกอย่างนี้เป็นทุกข์ที่มีหวังเป็นทุกข์ที่ดีทุกขายะอัตตานังปทหติเป็นทุกข์ที่เราจะต้องเรียนรู้จริงๆเรียกว่ามีทิฏฐิสัมมาทิฏฐิขึ้นมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็กำลังปฏิบัติอยู่ในทางถ้าชนะไปเรื่อยๆก็เข้าทางได้มรรคได้ผลเดินทางก้าวขึ้นเรื่อยๆสั่งสมบุญสั่งสมการเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงเมื่อคุณเห็นตัวเองเลยนะคุณมีตาที่เห็นโอ้เนี่ยเรากำลังทุกข์แบบตั้งตนอยู่บนความลำบากต่อสู้กำลังปฏิบัติประพฤติบางทีชนะบ้างแพ้บ้างแล้วก็รบกันใหญ่เลยนะเรารบกันใหญ่เลยเราได้บาดแผลมั่งเราชนะมั่งขึ้นไปได้เรื่อยๆหรือว่าได้อย่างเด็ดขาดอะไรก็แล้วแต่ลักษณะอย่างนี้ต้องมีตาทิพย์มีอภิญญามีญาณที่เห็นแจ้งเห็นชัดใครเห็นแจ้งเห็นชัดเลยนะผู้นั้นน่ะรู้ตัวรู้ชัดๆเลยว่าเราเองมีตาทิพย์เราเองมีญาณมีฌานไอ้นี่ได้ข่าวว่าเป็นปริญญาเนี่ยใช่มั้ยปริญญาใช่มั้ยเออปริญญานี่ฟังดีฟังที่อาตมาเรียนมานี่ยิ่งดีใหญ่เคยรับฟังจากอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่างๆอธิบายฟังแล้วตาทิพย์ตาทิพย์ก็เข้าฌานเข้าเชิญนานหลับหูหลับตาไปแล้วปั่นมโนมยอัตตาขึ้นมาแล้วก็โอ้โหตาทิพย์เห็นนรกเห็นไฟนรกเห็นหม้อกระทะทองแดงไฟลุกโชนพวกนี้เนี่ยมันเพ้อนะมันเอาอุปทานมาปั้นเป็นรูปซะด้วยนะเรียกว่ามโนมยอัตตาจิตเรียกว่ารูปที่สำเร็จด้วยจิตปั้นขึ้นมาโมหะไปใหญ่เลยนี่ขึ้นสวรรค์ลงนรกอะไรประเภทปั้นเป็นรูปเป็นร่างอะไรอะไรกันไปสิ่งเหล่านี้นะมันหลอกแล้วมันลวงกันเพราะไม่รู้อะไรก็เลยเข้าใจเป็นปุคลาธิฐานแล้วก็ไปปั้นเป็นรูปเป็นร่างก็นามธรรมแท้ๆนรกสวรรค์เป็นนามธรรมนรกสวรรค์ไม่ได้มีตัววัตถุธรรมอะไรสักหน่อยมันเป็นอาการของจิตมีเครื่องหมายรู้มีนิมิตที่จะรู้ได้รู้รูปนามก็รู้อาการลิงคนิมิตอุเทศที่พระพุทธเจ้าท่านสอนตรัสเอาไว้ยืนยันว่ารู้รูปนามด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศอาตมาก็ยกหัวข้อขึ้นแสดงเนี่ยหัวข้อของคำว่านรกหัวข้อคำว่าสวรรค์นี่แหละอุเทศมันขยายความให้คุณฟังอยู่เนี่ยคุณฟังไปแล้วคุณก็ไปตรวจที่ไปตรวจอาการไปตรวจนิมิตตรวจความแตกต่างที่อาตมาบอกว่าสภาพของนรกอย่างที่เคยเรียนมาแล้วเคยไปปฏิบัตินั่งหลับตาแล้วก็เห็นเลยโอ้เกิดภาพนรกแล้วเห็นนรกแล้วแล้วนรกเป็นไงกระทะทองแดงไฟลุกโชนเลยนะคนตกนรกคนนี้ตกนรกจะงอนอย่างนี้แม่ทำเป็นเก่งไปใหญ่เลยนะโอ้นี่พ่อเราตกนรกตายไปแล้วตกนรกแม่เราตกนรกรุ่นพี่เราเพื่อนเราใครตกนรกเป็นลูกเป็นปั้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไปก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนึกว่าตัวเองเก่งกาจนักหนาอย่างนี้มันไม่ใช่ของที่แน่นอนจริงๆแล้วนะลึกซึ้งขึ้นไปนี่นะคนเราเนี่ยมันแสดงความรู้โดยรูปก็ได้เป็นนิมิตแทนก็ได้ เป็นนิมิตเป็นรูปเรื่องรูปตัวตนอย่างนั้นเลยก็ได้นะเป็นตัวตนเป็นสิ่งแทนเลยเหมือนรูปจริงแต่ที่จริงมันไม่มีรูปมันไม่มีตัวตนแต่ว่ามันสมมุติเป็นรูปจริงจากความรู้สึกจริงความเป็นจริงเนี่ยมาปั้นเป็นรูปนิมิตขึ้นมาเห็นจริงๆก็ได้นะก็ได้ทีนี้มันรับรองยากว่าไอ้ปั้นขึ้นมานะมันเป็นความลวงของอุปทานเราหรือว่าเป็นลักษณะจริงอันนี้ละตัดสินยากมากมันต้องคนที่มีความจริงมีสัจจะมีสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นอภิญญาชั้นสูงจริงๆถึงจะมาตัดสินกันได้ซึ่งอย่างนั้นก็ไม่มีกรรมการอีกแหละไม่มีกรรมการจะตัดสินว่าคนไหนถูกคนไหนผิดจริงจึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทำไมให้ไปวุ่นวายอย่างนั้นพยายามอ่านอาการลิงคนิมิตเครื่องหมายรู้นี่ว่าอาการของนรกอาการของสวรรค์หรืออาการของโลภโกรธหลงที่มันไม่สมโลภแล้วมันดิ้นรนเป็นนิริยภูมินิริยสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงเห็นเลยว่ามันร้อนเร่าเป็นสัตว์นิริยะร้อนเร่ายังไงเห็นของเราเราก็รู้ของเราด้วยความจริงชัดแจ้งและยิ่งเกิดในปัจจุบันใดเราเห็นด้วยญาณด้วยวิปัสสนาญาณหรือเรียกว่าญาณทัศนวิเศษอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะยิ่งเห็นอาการเกิดอยู่หลัดๆเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยชัดเลยนี่เนาะอาการอย่างนี้นั่นคือตัวตาทิพย์ที่แท้ไม่ต้องไปหลับหูหลับตาอะไรใครเคยโกรธหรือเคยเกิดโลภเกิดราคะอะไรก็แล้วแต่เกิดอาการนั้นแล้วก็เห็นชัดเจนโอ้อย่างนี้เนาะแล้วมันก็ร้อนเล่าแล้วมันก็ทุกข์มันไม่สบายอะไรเลยนี่ไม่ได้อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สมอยากอย่างนั้นเป็นทุกข์นะใครเคยอ่านเคยสัมผัสเคยเรียนรู้ด้วยญาณของตัวเองบ้างมาตอนนี้แสดงอุตริมนุสธรรมกันใครเคยบ้างนะอ่านชัดเลยเห็นจริงๆเลยของเรานี่มันอาการอย่างเงี้ยนายยกมือสิโอ้แสดงอุตริมนุสธรรมไม่น้อยคนเนี่ยแน่ใจนะว่าถูกต้องเอาเถอะมันมีภาษามีคำพูดมีอะไรบอกแล้วก็ไปพยายามทำคนหลงไม่ได้มีความผิดหรอกคนหลงว่าตัวเองอ่านออกชัดนะอย่างงี้อย่างนี้มันหลงไม่มีความผิดไม่หลงแล้วยิ่งรู้ชัดเลยยิ่งไม่ทั้งผิดผิดก็ไม่ผิดแล้วยังรู้ชัดด้วยนั่นเป็นจริงนี่เราญาณญาณทัศนวิเศษหรือว่าวิปัสสนาญาณหรืออภิญญาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นสัตว์นรกใครอะไรเป็นสัตว์นรกอ่ะนะตัวเองเป็นสัตว์นรกนั่นแหละตัวตนตัวกูของกูแล้วนะมันของกูแล้วมันทุกข์อันนี้ที่ดิ้นรนทุกข์ร้อนมันไม่สมอยากสมใคร่มันก็เป็นทุกข์ที่ชัดทีนี้ไอ้ตัวสมอยากสมใคร่นี่เป็นเสวยรสอร่อยนี่ดินี่ล่ะมันซับซ้อนล่ะตัวนี้นะเป็นผีนรกทรงเครื่องเป็นเทวดาสมมุติเป็นเทวดาปลอมเรียกว่าโรกียรสนะมันอยากแล้วมันก็บำเรอเลยได้สมอยากสมใคร่สมโกรธว่ามันโกรธเหลือเกินว่าแหสักพัวไม่พัวเลยค่อยเบาใจอร่อยนะได้ซัดสมโลภสมโกรธสมโกรธไม่ใช่สมโลภพัวให้เลยสมโกรธขึ้นสวรรค์สมใจนะคลายโกรธลงไปได้บำบัดโกรธลงไปได้แต่เสร็จแล้วตัวเองนี่ร้ายเลวยิ่งขึ้นสมใจตนเองทำได้นี่ยามใจหามใจรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกอะไรใจเป็นอีกเลวลงไปอีกเป็นสัตว์นรกปลอมตัวกลายเป็นเหมือนเทวดาปลอมสมอยากนะสมโลภล่ะโอ้โหอยากได้นี่ได้สมอยากมาชื่นใจขึ้นสวรรค์ห่อๆเป็นสมมติเทพเป็นเทวดาขี้เกะเทวดาปลอมตัวนี้แหละเป็นตัวที่ร้ายกาจมากมันหลอกลวงโลกอยู่ทุกวันนี่มันก็สุขนี่นะมันก็สุขนี่นะมันจะทุกข์อะไรล่ะมันก็สุขนี่แหละโลกียสุขตัวนี้ที่คนมันเข้าใจยากเข้าใจยากนี่สมโลภสมโกรธสมราคะสมโทสะแล้วมันก็หลงผิดอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อสุขนี่ทำไมทิ้งทำไมของอร่อยสุข เนี่ยนะมันตัวเนี้ยตัวสมโลภเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินมีทองมีฐานะที่จะได้สมอยากสมใคร่อย่างง่ายดายเนี่ยมันจึงเข้าใจยากเอ๊ะแล้วมันทุกข์ยังไงมันไม่เห็นทุกข์นี่ก็อยากได้มันก็สมมันก็ได้แล้วมันไม่เห็นเดือดร้อนอะไรมันไม่เห็นผีนรกชัดๆแต่มันเป็นผีปลอมตัวเป็นผีแปลงร่างเป็นสวรรค์เป็นเทวดาสมอยากสมใคร่เนี่ยโลกียรสตัวนี้แหละมันเป็นตัวพรางที่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆแล้วนะไม่ยอมที่จะทิ้งนะไม่ยอมที่จะทิ้งนะฝืนลดจะไปบำเรอมันไม่หัดไม่ฝึกจริงๆนะคุณก็จะไม่ได้ทำไม่ได้ออกไม่ได้เห็นหน้ากิเลสไม่ได้เห็นหน้าผีไม่เห็นหน้าทุกข์ไม่เห็นหน้าสัตว์นรกนิริยสัตว์ไม่เห็นน่ะเพราะถ้าเผื่อว่าเรามาลองตั้งศีลว่าไม่เอาอันนี้ไม่กินไม่ใช้ไม่อยากไม่ทำหัดงดหัดลดดูซิไม่บำเรอมันไม่ให้ตั้งเลยนะชอบทุเรียนไม่กินทุเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะชอบเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นะชอบอะไรก็แล้วแต่ต้องการอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันไม่บำเรอมันอย่างนี้เป็นต้นนะไม่บำเรอมันนี่เป็นต้นมันจะเห็นเลยทีนี้ผีนรกมันอาราวาสเลยยิ่งติดหนักๆ นะยิ่งติดแรงๆแล้วจะเห็นมันอาราวาสเลยเพราะงั้นการตั้งศีลตั้งตบะหรือตั้งข้ออะไรที่เราจะประพฤติเพื่อลดละหน่ายคลายเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่จะกระชากหน้ากากไอ้เจ้าผีนี่ออกมาส่วนคนที่ใช้ตรรกศาสตร์บอกเออไม่เป็นไรหรอกอยู่บนมันนี่เสพกามด้วยจิตว่างหลงมันทำไมล่ะมันก็ไม่จริงไม่เที่ยงไม่แท้แต่เสวยมันอยู่อย่างนั้นบำเรอมันอย่างนั้นมันจะไปเห็นหน้าผียังไงผีพวกนี้มันปลอมร่างแปลงร่างเก่งจะตายและคนที่มีทุนมีรอนตั้งแต่ฐานะชั้นกลางไปถึงชั้นร่ำรวยนี่นะเออเขาไม่หยุดเขาไม่เลิกเขาไม่ละเขาไม่ลดเขาไม่หัดอดหัดนายหัดคลายหัดมีศีลมีธรรมอะไรมันจะไปลดลงไปได้ไงเราไม่อยู่บนมันเหนือมันมันเหนือเขามันได้ไงมันเอาตัวเองแอนแอร์ลงไปทุกทีเป็นธาตุลงไปเรื่อยๆลึกเข้าไปทุกทีทุกทีเนี่ยเป็นความประมาทของคนที่ไม่พยายามลดละไม่พยายามที่จะมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมใช้แต่ตรรกศาสตร์ใช้แต่บอกเออทุกอย่างไม่เที่ยงไม่แท้ทุกอย่างไม่ใช่ของตัวของตนอยู่บนมันเนื้อมันมีอยู่มีกินก็กินไปช่างมันเถอะมันไม่อะไรหรอกมันก็เปลี่ยนหมุนเวียนไปอย่างนั้นน่ะโดยไม่รู้ชัดแจ้งไม่เห็นจริงสมมุติเทพหรือเทวดาลวงเทวดาหลอกอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจว่ากับอุบัติเทพนี่มันต่างกันเทวดาที่เกิดจริงนี่คือลดกิเลสมันอยากมันอยากแล้วลดกิเลสอยากมันจะแค้นมันจะโกรธลดกิเลสโกรธลดได้โดยสมถะก็ไม่เที่ยงแท้เท่าไหร่แต่ลดได้มันก็เบาคลายมันก็ทุกข์น้อยลงแต่ถ้าเพราะว่าลดโดยวิปัสสนาญาณลดโดยญาณปัญญาเห็นจริงเห็นจังเลยเห็นหวยเห็นผลเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งน่าติดยึดไม่ใช่สิ่งน่าเอาชนะขะขานไม่ใช่สิ่งน่าที่จะต้องไปให้มันมีชนะเราเองเมื่อโกรธก็จะไปอาการนี้เกิดกระทำไมจะไปโกรธทำไมไปพยาบาทไปอาฆาตเคียดแค้นไปติดไปยึดอยู่ทำไมเห็นเลยว่ามันเป็นความไม่ดีไม่งามยิ่งเราชำนาญเข้าไปมากๆนะเชี่ยวชาญชำนาญมากๆเนี่ยมันจะยิ่งเห็นง่ายมันจะยิ่งลดง่ายลดง่ายหัดปล่อยหัดวางมันก็ยิ่งจะลดลงได้จริงๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชำนาญเรื่อยๆเพื่อคนพยายามนึกหาเหตุผลมันจริงๆแล้วโอ้ไปโกรธไปถือไปคืนทำไมนี่ปล่อยเขาเธอเรื่องนี้อยากใครมาบ่มเรือตนก็บอกโอ้เราไม่ต้องอยากหรอกอย่างนี้ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่มีก็ได้เอาอื่นแทนซะเลี่ยงไปสิ่งที่มันง่ายกว่าเบากว่าไปแทนหรือไม่ต้องเลยถ้ายิ่งไม่ต้องเลยไม่ต้องบ่มเรือแล้วกิเลสมันไม่ต้องอยากต้องอะไรทั้งหมดที่มันพออยู่แล้วมันไม่ต้องมีมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันพออยู่แล้วด้วยมีสันโดษได้อยู่แล้วด้วยคุณก็จะเห็นโอ้ใจเรานี่มันโลภมากนะมันไม่สันโดษนะถ้าทั้งที่มันไม่ต้องให้อีกมันก็พอไม่ตายไม่เสียหายเราจะเห็นว่าโอ้สันโดษเป็นอย่างนี้มันพอได้จริงๆนะคุณก็จะเห็นว่าเมื่อไม่พอขออภัยเมื่อมันไม่ดิ้นรนเมื่อมันพอมันหยุดได้งี้กิเลสมันหมดบทบาทหมดอาการมันวางมันปล่อยมันไม่ต้องโกรธมันไม่ต้องอยากได้มันไม่ต้องโลภ มันไม่ต้องเอามันไม่แสดงอาการออกไปในขณะนั้นขณะนั้นคุณก็เห็นอารมณ์ซ้อนลงไปอีกโอ้อารมณ์มันไม่มีอาการโกรธอาการโลภนี่มันหยุดลงไปหลัดๆเห็นด้วยญาณของเราจริงๆเนี่ยนั่นแหละเป็นผู้ที่มีตาทิพย์ตลอดโลกเลยมีตาทิพย์ตลอดรายการแล้วคุณจะแน่ใจคุณเองนะอารมณ์มันเป็นยังไงล่ะอารมณ์ที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธตอนนั้นอารมณ์มันว่างมันโปร่งมันสบายมันเบามันไม่เดือดไม่ร้อนอะไรมันมันดียังไงมันสงบลำงับแล้วมันก็รู้แจ้งเห็นชัดอยู่ยังไงยังไงยังไงคุณจะรู้เองเห็นเองเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิรู้เองของตนเองเป็นบัณฑิตซะเองใครบอกก็ไม่มันก็มีแต่คำบอกมันจะรู้รสชาติของธรรมรสวิมุตติรสอะไรมันวิมุตติไปเท่าไหร่คุณก็ตามดูความจางคลายของกิเลสความดับของกิเลสเขาเรียกว่าวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีตามเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยคำตอบก็อยู่ที่คุณเองทั้งนั้นเป็นยังไงมันเป็นยังไงคุณจะรู้ท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ารสใดก็ไม่เลิศเท่าธรรมรสโอ้ธรรมรสมันเป็นงี้เหรอมันไม่ใช่โลกียรสเป็นงี้เหรอเออมันไม่ต้องไปบำเรอกิเลสอยากกิเลสโกรธกิเลสอะไรก็ไม่ต้องไปให้มันตามที่มันต้องการมันจะสมโกรธสมแค้นสมอาฆาตสมโลภอะไรก็ไม่ต้องให้มันแต่กิเลสมันลดลงไปเงี้ยเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสเห็นความจางคลายเห็นวิราคานุปัสสีเห็นมันดับสนิทนิโรธานุปัสสีตามเห็นโอ้มันหยุดมันดับมันไม่มีอาการเกิดเลยกิเลสนี่จิตของคุณเป็นจริงก็จิตของคุณอุบัติจริงๆเกิดจริงๆเรื่อยๆทำซ้ำซากเรียกว่าทำฌานให้มันชำนาญมั่นคงทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำจนกระทั่งมันง่ายมันเป็นได้อย่างเก่งจนกระทั่งมันกิเลสมันไม่เกิดแล้วมันเกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกมีเหลี่ยมมุมนานาสารพัดที่มันจะมีเล่ห์มีเล่ห์มีทุกวิถีทางที่มันจะมากระทบสัมผัสเหตุปัจจัยที่กระทบสัมผัสที่จะมันให้เกิดกิเลสอีกคุณก็จะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวให้คะแนนตัวเองไปได้เรื่อยๆบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคุณจะมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นโอ้มันไม่เกิดนะกิเลสมันไม่เกิดลักษณะนี้มันสบายอย่างนี้วูปสโมสุขมันสุขอย่างนี้นั่นแหละคุณอุบัติเทพไปเรื่อยๆไปหาวิสุทธิเทพเป็นเทวดาแท้ๆเทวโลกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเทวโลกเก๋ๆเทวโลกปลอมๆเทวดาปลอมๆก็มีเทวดาจริงๆก็มีวิสุทธิเทพเป็นยังไงคุณก็จะเห็นด้วยตาทิพย์ของคุณแล้วคุณก็จะเห็นของคุณรู้ของคุณนั่นแหละว่าคุณได้หรือไม่ได้จริงๆมันไม่หลงไม่เลอะนะมันไม่มอมไม่เมาอะไรนี่คือตาทิพย์ที่แท้นี่คือญาณทัศนวิเศษเพราะงั้นเราจับเหตุปัจจัยเรื่องไหนที่มันก่อให้เราผูกอาฆาตเคียดแค้นเรื่องไหนที่ก่อให้เราเกิดราคะเรื่องไหนที่ก่อให้เราเกิดโลภะที่ชัดๆจริงๆเอาเลยปฏิบัติประพฤติลดละนายคลายเป็นสติปัฏฐาน4เป็นโพธิปักขิยธรรมนี่แหละว่าไปเลยเอาให้ดีจริงๆเลยพยายามกระทำพยายามกระทำจริงๆให้มันเกิดมรรคเกิดผลจริงๆใครเล่าจักชนะแผ่นดินนี้และยมโลกกับทั้งเทวโลกใครเล่านั่งอยู่ในนี้นะใครบ้างใครเล่าเรียมหนึ่งเอาไหมเรียมเนี่ยแปลว่าข้าพเจ้าเองเรียมเนี่ยภาษาเรียมเนี่ยแปลว่าข้าพเจ้าเองเรียมเหลือทนแล้วนั่นเพลงเก่าแก่ก็คือข้าพเจ้าเองอะเหลือทนมันทุกข์มันร้อนมันมีมันไปรักเขาอะเรียมเหลือทนแล้วนั่นนะขวัญของเรียมมันไปหลงไหลเข้ามาเป็นขวัญของตัวเองเขาเนี่ยข้าพเจ้าเองนี่แหละนะเราหนึ่งนี่ก็พยายามที่จะอธิบายพิสดารให้เห็นได้อย่างแท้จริงว่ามันจะเป็นหลงเลอะเทอะพระพุทธเจ้าสอนเราสอนอย่างไรสอนให้เราปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติแล้วได้จริงเห็นจริงอย่างไรเราค่อยๆปฏิบัติไปให้เห็นจริงๆลดละไปเพราะงั้นเราจับเป้าเหตุปัจจัยใดที่เราติดยึดที่เราหลงหลายหยาบหยาบต่ำๆเป็นสักกายะ เป็นตัวตนตัวเรื่องที่เราเองเราจะต้องนี่แหละตั้งศีลตั้งธรรมเอากับมันแล้วมันเห็นกิเลสมาตั้งตนอยู่บนความลำบากจริงๆปฏิบัติประพฤติจนมันลดละนายคลายได้จริงๆจริงๆรู้ทั้งกิเลสเห็นทั้งกิเลสนายคลายเห็นทั้งอารมณ์ที่กิเลสหมดไปจะเอาหรือไม่เอาคุณตัดสินเองคุณทำได้แล้วคุณไม่เอาก็ช่างคุณเถอะบอกก็สู้ไปอร่อยดีกว่าสมมุติเทพดีกว่าเป็นเทวดาเสพรสนี่โลกียรสนี่ดีกว่าคุณก็ไม่เอาจะกลับคืนไปเอาเมื่อไหร่ก็ไม่เอาจะเอาอย่างนี้ก็เอาอาตมาก็ไม่ได้เคยไปบังคับนะเลือกเฟ้นเอาเองจะเอาอย่างไรก็ได้ผู้ชนะแผ่นดินหรือผู้ชนะภพชนะภูมิชนะสภาพที่ออกมาได้นี่นะรู้จักยมโลกรู้จักเทวโลกอย่างนี้แหละนะเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกเฟ้นมันจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างกับภาษากวีนะนะผู้ศึกษาจักชนะแผ่นดินนี้และยมโลกกับเทวโลกผู้ศึกษาจะจักเลือกเฟ้นบทแห่งธรรมะที่ตถาคตแสดงดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านแสดงไว้ดีแล้วนะแต่คนเข้าใจมันไม่ดีเข้าใจเพี้ยนๆแล้วก็เข้าใจไปที่ได้จับเป้าไม่แม่นไปปฏิบัติประพฤติก็ออกนอกลู่นอกทางไปใหญ่เลยมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาดีบทแห่งธรรมที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วศึกษาดีฉลาดจริงเหมือนช่างดอกไม้ที่ฉลาดเลือกเฟ้นดอกไม้ฉะนั้นพระเจ้าจะเลือกดอกไม้ที่ได้ดอกชัดๆไม่ใช่เป็นดอกพลาสติกไม่ใช่เป็นดอกปลอมหรือไม่ใช่เป็นเอาดอกอุทพิษจะได้ดอกไม้ได้เลือกเฟ้นเหมือนช่างดอกไม้ที่เลือกดอกไม้ได้ถูกอาตมาว่าอาตมาอธิบายขยายธรรมะของพระเจ้านี่ให้คุณฟังได้ถูกพระเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วอาตมาว่าอาตมาเข้าใจธรรมะพระเจ้าว่าท่านตรัสไว้ดีแล้วอาตมาเข้าใจอย่างที่อาตมาเข้าใจในว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ดีพระเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยอาตมาเข้าใจว่าท่านสอนอย่างนี้ท่านชี้อย่างนี้ท่านยืนยันอย่างนี้อาตมาเข้าใจจริงเอามาปฏิบัติตัวเองปฏิบัติทดสอบแล้วเห็นจริงแน่นอนอาตมาก็เอามาถ่ายทอดให้พวกคุณอธิบายเหมือนอย่างที่อาตมาทำได้นี่แหละมาบอกคุณคุณฟังถ้าคุณเห็นด้วยคุณก็เอาไปทำอีกพิสูจน์อีกของคุณเองอีกคุณก็จะเป็นเสขะที่จริงได้เป็นผู้ศึกษาหรือเสขะบุคคลที่จริงได้อย่างนี้นะนี่เป็นความขยายนะอันหนึ่งที่พยายามที่จะทำความเข้าใจให้เห็นจริงเห็นชัดเพราะผู้ได้เข้าใจแล้วว่าจะไปทำตาทิพย์อย่างไรจะรู้จักนรกสวรรค์อย่างไรแล้วก็ทำเอาพิสูจน์เอาในแผ่นดินของคุณน่ะในเนื้อในตัวของคุณนั่นแหละกายาวานาคืบก้างศอกพร้อมสัญญาและใจของคุณทั้งหลายเองนั่นแหละเอาทีนี้ต่อไปผู้ที่มัจจุราชมองไม่เห็นแต่นี้ลึกเข้าไปไกลนะผู้ที่มัจจุราชมองไม่เห็นนะตอนนี้มัจจุราชมองไม่เห็นนี่ฟังง่ายๆก่อนยังไม่ได้อ่านต่างก็ไม่ได้อ่านอาตมาก็ไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านนะอาตมาอ่านว่าผู้ที่มัจจุราชมองไม่เห็นนี่เอาหัวข้อนี่ก่อนผู้ที่มัจจุราชมองไม่เห็นนี่ก็แสดงว่ามันเหนือชั้นกับมัจจุราชใช่ไหมมัจจุราชตาถั่วเลยมัจจุราชมองไม่เห็นเลยผู้นี้มัจจุราชมองไม่เห็นนะก็แสดงว่าเป็น the invisible man เป็น the invisible man นะเป็นคนที่มองไม่เห็นตัวละนะมัจจุราชมองไม่เห็นทำอย่างไรบุคคลรู้กายนี้ว่าเหมือนฟองเหมือนเสมือนเป็นเสมือนฟองน้ำเนี่ยเหมือนกายเนี่ยเหมือนเสมือนฟองน้ำนะแต่อย่าเพิ่งไปตัดแบ่งไปล้างจานล่ะเหมือนเสมือนฟองน้ำแล้วก็เลยตัดเอาส่วนนี้ไปล้างจานจะพาซื่อถึงปานฉะนั้นบุคคลรู้กายนี้ว่าเป็นเสมือนฟองน้ำในนี้คุณสุชีพเขาฟุตโนตเอาไว้ว่าหมายถึงฟองบนผิวน้ำเหมือนฟองบนผิวน้ำนะฟองที่อยู่บนทะเลบนแม่น้ำมันมีฟองขึ้นมามันเหมือนไม่ใช่ฟองน้ำเหมือนไอ้วัตถุชนิดหนึ่งนี่เหมือนฟองน้ำแล้วก็เอามาใช้ขัดหม้อขัดไถมาเช็ดนวลเช็ดนี่อะไรกันไม่ใช่นะเหมือนฟองบนผิวน้ำซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปนะมันความหมายอย่างนั้นบุคคลผู้รู้กายนี้ว่าเป็นเสมือนฟองน้ำนะนี่ผมเรียกไว้อีกในนี้ด้วยว่าคือแตกทำลายง่าย รู้กายนี้ว่ามีธรรมดาเหมือนพยับแดดนะเหมือนพยับแดดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปโอ้ตัดกายนี้เอาไปเหมือนพยับแดดก็เลยเอาไปสั่งสมไว้สำหรับไปทำความร้อนไม่ใช่นะพยับแดดก็เหมือนกับไอ้ที่มันมารวมตัวกันมันวุบวับประเดี๋ยวเดียวก็เปลี่ยนไปนะมีลักษณะลวงตาว่างั้นในที่นี้บอกว่าเหมือนฟองน้ำเหมือนพยับแดดมันเหมือนลวงตาเหมือนมันแตกง่ายฟองน้ำก็แตกง่ายพยับแดดก็ลวงตาตัดพวงดอกไม้ของพญามารอันนี้วงเล็บไว้ว่าคือความวนเวียนในภูมิทั้งสามความวนเวียนในภูมิทั้งสามนะพึงบรรลุสภาพที่พญามัจจุราชพญามัจจุราชพญามัจจุราชพึงบรรลุสภาพที่พญามัจจุราชมองไม่เห็นเพราะถ้าผู้ใดตัดภพหรือว่าตัดพวงดอกไม้ของพญามารตัดภพตัดภูมินะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่มีทั้งนรกสวรรค์มนุษย์ตัดไปสู่ภูมินิพพานสู่ภูมิที่ว่างภูมิที่มองไม่เห็นภูมิที่ดับได้นะผู้ใดเข้าใจกายะอันนี้บอกคำว่ากายเท่านั้นผู้บุคคลผู้รู้จักกายนะผู้รู้ว่ากายนี่เหมือนฟองน้ำเหมือนอะไรต่างๆมันไม่เที่ยงองค์ประชุมอาตมาอธิบายมาแล้วนะกายนี่มีผ่านมาแล้วทีหนึ่งแล้วเรื่องกายเนี่ยร่างกายก็ใช่ด้วยนะไม่นานหนอกายนี้จะนอนทับแผ่นดินถูกทอดทิ้งปราศจากวิญญาณหรือบุคคลรู้จักกายซึ่งอุปมาเหมือนหม้อดินเราก็ได้อธิบายเรื่องกายนี่มาหลายครั้งแล้วนะมาถึงตรงนี้ก็กายอีกองประชุมตั้งแต่มีธาตุดินน้ำไฟลมเป็นร่างกายนี้เหมือนหม้อดินแตกทำลายง่ายเหมือนฟองน้ำทีนี้ยิ่งกว่าหม้อดินนะเหมือนฟองน้ำที่มันเป็นฟองน้ำขึ้นมาบนน้ำเสร็จแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็แยกตัวและสลายฟองน้ำจะเห็นสลายง่ายยิ่งกว่าหม้อดินอีกเหมือนพยับแดดเป็นของลวงตาที่เรานึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราของเราจะต้องคอยบำเรอมันจะต้องคอยประคบประงมมันคอยเป็นธาตุมันต่างๆนานาสารพัดร่างกายนี้ก็ได้ร่างกายก็เรียกว่าร่างกายความจริงแล้วกายโยหรือกายะของภาษาพระภาษาของพระเจ้าเนี่ยอาตมาบอกแล้วมันไม่ได้เป็นองค์ประชุมแค่ดินน้ำไฟลมเราไม่ติดยึดร่างกายนี้ไม่เห็นว่ามันเป็นของที่ควรบำเรอก็ดีแล้วแต่อารมณ์ของจิตรวมกันเป็นกายโยได้กิเลสรวมอยู่ในจิตประชุมอยู่ในจิตเราต้องแยกวิเคราะห์ออกจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ของจริงของเที่ยงอะไรหรอกเราพิสูจน์ได้เลยว่าเราไม่บำเรอมันมันก็ไม่มีฤทธิ์อย่างพยายามปฏิบัติไปแล้วจะเห็นได้กิเลสมันลดถอยมันจางคลายจนกระทั่งมันไม่มีไม่เกิดนั่นแหละความไม่มีกายไม่มีองค์ประชุมเหลือแต่ธาตุรู้ที่เป็นจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ที่จะเป็นญาณทัศนวิเศษที่มองทะลุเห็นอ้อความไม่มีความไม่มีเราดวงตาดีเราเป็นพระอริยะนะดวงตาเราดีนี่มีตาทิพย์ใช่ไหมเรามีตาทิพย์มองเห็นความไม่มีกิเลสนั้นได้ของเราจริงๆอย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อมองเห็นความไม่มีไอ้ความมองไม่เห็นอย่างนั้นแหละพญามารมันก็คือความไม่เห็นของพญามารผู้ที่มัจจุราชมองไม่เห็นเราไม่มีตัวตนมันจะเข้ามาสิงจะเข้ามาจับจะเข้ามาครองอะไรอีกไม่ได้เป็นความสะอาดล่อนแต่เรามีเป็นคนมีญาณนะเป็นคนมีญาณมีตาทิพย์เห็นว่าอันนี้หมดความว่างนี่หมดเพราะฉะนั้นพยามารก็ไม่เกิดได้พยามารจะเอามาอาศัยจิตวิญญาณหรือมาอาศัยฐานที่เราได้ล้างสะอาดแล้วนี่เกิดอีกไม่ได้จึงเรียกว่าพยามารมองไม่เห็นก็ขอเหมือนกันพยามารมัจจุราชพยามารหรือมัจจุราชมองไม่เห็นได้มองไม่เห็นละThe invisible man เรากลายเป็น the invisible man เป็นผู้ที่ไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีญาณ ญาณนั่นคือจิตวิญญาณที่มันก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็เรียนมาแล้ววิญญาณนังวิญญาณนังอนัตตาวิญญาณนังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในขณะที่เราไม่มีขันห้าอยู่วิญญาณยังอาศัยเหตุปัจจัยนี้อยู่วิญญาณนั้นเป็นญาณทัศนวิเศษวิญญาณนั้นเป็นธาตุรู้อย่างวิเศษมันก็สามารถรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้จริงๆเพราะวิญญาณของพระอรหันต์หรือญาณทัศนวิเศษหรืออภิญญาของพระอรหันต์ท่านรู้แจ้งอย่างนี้ดีหรือไม่ดีท่านก็ตัดสินเอาแล้วเออไม่มีอย่างนี้แล้วไม่ให้ไม่มีที่ไม่มีทางไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรให้พญามารเข้ามาจับจองเข้ามายึดครองได้อีกเป็นคนไม่มีตัวไม่มีตนไม่เห็นตัวไม่เห็นตนอย่างนี้คุณก็ปลอดภัยคุณก็สบายไปตลอดนี่ลักษณะอย่างนี้นะลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสมันเป็นคำลึกภาษาเป็นภาษาโลกแต่เราจะต้องเข้าใจสภาวะที่พูดนี้แล้วก็ไปพิสูจน์